Dijsselboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is dinsdag 28 november. De Erasmusprijs gaat voor de tweede keer in de geschiedenis naar een komiek, naar Trevor Noah, de Zuid-Afrikaan die een eigen tv-show heeft in de VS. En Nederlanders zijn positiever gaan denken over kernenergie. Een overzicht van het nieuws, houdt wel goed. Nederlanders staan positiever tegenover kernenergie, meldt het CBS. 1 op de 3 geeft in een enquête aan dat er meer kernenergie moet worden gebruikt. 3 jaar geleden was dat nog 1 op de 4. In Zeeland, waar al een kerncentrale staat, is de steun het grootst. Het CBS heeft ook gepeild hoeveel Nederlanders zich zorgen maken over de gevolgen van de klimaatverandering voor toekomstige generaties. 75% van de ondervraagden zegt die zorgen te hebben. Ongeveer hetzelfde percentage als in 2020. De Israëlische regering heeft volgens de krant Haaretz een lijst ontvangen van 10 door Hamas gegijzelde mensen die later vandaag zouden worden vrijgelaten. Israël heeft eerder al een lijst goedgekeurd waarop nog eens 50 Palestijnse gevangenen staan om te laten gaan. Eerder vannacht heeft Israël volgens afspraak 33 Palestijnse gevangenen vrijgelaten. Volgens aan Hamas gelieerde media gaat het om 30 Palestijnse minderjarigen en 3 vrouwen. En gisteravond zijn 11 door Hamas gegijzelde Israëliërs vrijgelaten. Hamas heeft 3 jaar met andere gewapende Palestijnse groepen getraind voor de terreuraanval op 7 oktober in Israël. Dat blijkt uit analyses van de BBC. Beelden van de oefeningen werden gedeeld op sociale media. Er zouden onder meer oefeningen te zien zijn in een nagebootste kibbutz. Ook oefenden de Palestijnse groepen het overmeesteren van een neptank met Israëlische vlag, het binnenvallen van gebouwen en het gijzelen van mensen. Veel van de beelden werden al ver voor de aanval in oktober gedeeld, meldt de BBC. De Britse premier Sunak heeft een afspraak met de Griekse premier Mitsotakis afgezegd vanwege oneenigheid over de wereldberoemde Parthenon-sculpturen. Mitsotakis zegt tegen de BBC dat hij de kunstwerken wil terughalen naar Griekenland. Maar daar willen de Britten niets van weten. De stukken worden gezien als roofkunst. Een deel van de beelden staat in het British Museum en een deel in Athene. Mitsotakis zei dat deze tweedeling te vergelijken is met het doormiddensnijden van de Mona Lisa. En daarop zegde Sunak de afspraak af. Mitsotakis mocht nog wel met de Britse vicepremier spreken, maar dat weigert hij. In het gemeentehuis van Soest is aan het einde van de avond brand uitgebroken. Er is veel schade aan de balieruimte en de kantoren van burgerzaken. Dat heeft ook gevolgen voor de dienstverlening aan inwoners. Hoe groot de gevolgen zijn, wordt volgens de veiligheidsregio nog onderzocht. De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van de brand in het gemeentehuis van Soest. Het weer, het kan glad zijn door eerdere sneeuwval en bevriezing. Het blijft wel droog vandaag, lang tenminste, met af en toe zon, 2 tot 5 graden. Maar tegen de avond trekken vanuit het noordwesten buien het land in. Door onweer, sneeuw of regen kan het dan 's avonds lokaal glad worden. Het NOS Radio 1-journaal. Trevor Noah, de Zuid-Afrikaanse comedian en presentator van de Daily Show, krijgt vandaag de Erasmusprijs. De prijs, die overhandigd wordt door koning Willem-Alexander, ging 1 keer eerder naar een komiek. Dat was Charlie Chaplin in 1965. Bijzonder dus. Trevor Noah heeft Zuid-Afrikaanse stand-up comedy op de kaart gezet. En daarom was er gisteravond een comedy night in de Kleine Comedie, waar collega's van hem optraden. Thank you very much, and I'm sure you're going to enjoy, but I want you to start your applause. You start clapping, Rashid, and then the rest is going to take over. Going to go all the way to the back and give just a little bit more, and just give everything you got, man. It's for the first one. It's Kagiso KG Mogadi. Here, Nantes. I'm from a former Dutch colony. It's good to be here. Zoals het hoort bij stand-up comedy gaan de comedians er gelijk lekker hard in. It's fucking cold. Er worden grappen gemaakt over Nederland als kolonisator van Zuid-Afrika. I'm not saying colonization was okay. I'm saying dat het bijna logisch is door het slechte weer hier dat we naar Afrika zijn gegaan. I would have also left. I would have. I've been here 3 days and I want to leave. It's fucking cold. It's raining every day. I'm very psyched that she's here. I'm so happy. She does everything. She's an actress, comedian. She's a Jane of all trades. But start the applause. Everybody, start the applause. And you're going to love her. Here's Tumi Morakis. It's so great. I've never been here before. I've never. This is exciting. It's... Woo! I've needed sunglasses. There's so much white in Netherlands. Hoe bizar het is om te zien hoe wit de meeste mensen hier zijn. Ze heeft bijna een zonnebril nodig. You guys are like daywalkers. I'm like, are they vampires or Dutch? What? Na afloop spreek ik in de kleedkamer met Tumi Morake en Kagiso Mogadé. Over stand-up comedy uit Zuid-Afrika. South African comedy comes from a lot of pain. And it's also very young. So it's born dat het nog jong is en begon na de apartheid in de jaren 90. The comedy became necessary because a lot of people had a lot to say. Whether you're white, whether you're Dutch, whether you're het is ontstaan black, omdat mensen veel te vertellen hadden. We had a lot of things to say and we had a lot of pain. And de beste comedy ontstaat uit pijn. So that's how you deal with the thing. You deal with it by using humor. De reden dat ze hier vanavond op het podium staan is omdat Trevor Noah de Erasmusprijs krijgt. What he has done for our comedy industry is tell the world that we are ready. Trevor Noah, de comedian die doorbrak in Amerika, jaren de bekende talkshow The Daily Show presenteerde en de Zuid-Afrikaanse comedy introduceerde aan de rest van de wereld. That launched him to the world. And what he did in there was ja, hij bracht mensen samen, zwart, wit, met zijn comedy. En dat is wat we nodig hebben. But also how comedy unites. And that is huge. Because a lot of people will tell you that if we can laugh together, man, that's the biggest sign that there's hope. I don't think that the world knew that African comedy exists. En door Trevor Noah heeft de wereld Zuid-Afrikaanse comedy leren kennen. Before Trevor Noah did what he did and broke out and became a global superstar, the world did not know we exist. Een verslag van Josephine Trehi. De speelsters van het Nederlands elftal zijn in Zeist bij elkaar gekomen voor de voorbereiding op de laatste twee duels in de Nations League. Oranje neemt het daarin nog op tegen Engeland en België, met als inzet een ticket voor de Olympische Spelen. Het wordt dus een spannende week, ook voor de bondscoach Andries Jonker. Ja, zeker, zeker. We gaan weer een stapje dichterbij komen met het bereiken van het doel. En dan is altijd spannend, ja. Heel eerlijk, hè? Toen jij eerder dit jaar de loting zag voor deze Nations League groep, had je toen verwacht dat jullie er nu in deze laatste week zo florissant voor zouden staan? Nee, toen had ik gehoopt op een nek-aan-nek race. Maar niet gedacht dat wij met nog twee ronden te gaan een voorsprong zouden hebben op alle anderen. Dus wat dat betreft ben ik ook ik aangenaam verrast. Ja, want dat is lekker toch? Je hebt het allemaal in eigen hand. Maakt dat nog wat uit voor jouw manier van coachen? Nee, we hebben gekozen om te spelen in onze kwaliteit. En dat is tot nu toe steeds de aanval zoeken. Tegen wie dan ook. Ja, en dat bevalt. Daar voelen die speelsters zich heel goed bij. Voel ik me goed bij. Ja, dan moeten we dat niet veranderen. Ja. Want is het motto deze week alle ballen vooruit? Nee, je moet gewoon voetballen zoals we altijd voetballen. We proberen altijd zo snel mogelijk de bal te veroveren. We proberen altijd aan te vallen en te winnen. Dat bevalt goed, dat functioneert. En ik denk dat we dat niet moeten veranderen. Ja, dat zie ik ook in je selectiebeleid. Want er staan 5 verdedigers in een groep van 24. Daarom vraag ik ook, is het alle ballen vooruit? Nee, dat heeft ook wel te maken met je denkt vooruit. Wat voor scenario's kunnen er ontstaan? We willen ons kwalificeren. Moeten we winnen. Als we willen winnen, moeten we scoren. En dan moet je spelers op het veld hebben die goals kunnen maken. En dan maak je elke keer weer een afweging. Dit is wel de beslissende fase. Het moet nu gebeuren. En dan bedenk je, wie kunnen we in welke omstandigheden nodig hebben. Toen hebben we gezegd, nou, dan nodigen we dit keer meer spitsen uit. Dan moeten we een keuze maken. Ik heb het liefst van de Kalm ook uitgenodigd. Maar dan zouden we ergens iemand tekort komen. Dat zou te veel van het goede zijn. En uiteindelijk hebben we dan voor deze aanvallers gekozen. Het is een mooi potje, hè? Op Wembley tegen Engeland. Ja, dat zijn de krenten in de pap in elke loopbaan. Als speler, als trainer. Geweldig stadion, iconisch stadion. Met heel veel toeschouwers, hopelijk 90.000. En een wedstrijd waarin het erom gaat. En dan ook nog tegen Serena Wiegman en Arjen Feurink. Ja, dit zijn avonden die ga je niet vergeten. Zijn bondscoach Andries Jonker tegen verslaggever Rivka op het veld. Nederland speelt vrijdag tegen Engeland op Wembley dus. Die wedstrijd begint om 9:15. Radio 10:06. Het NOS Radio 1-journaal. Bij Bo ging het over de vroegtijdig vastgelopen verkenning. De nieuwe verkenner, Ronald Plasterk, schreef afgelopen vrijdag in zijn column in de Telegraaf dat de formatie niet moeilijk hoeft te zijn. RTL-politiek verslaggever Floor Bremer legde uit waarom hij dat denkt. Nou, zijn berekening was als volgt. Hij zei van, nou, je hebt eigenlijk een hele duidelijke uitslag. Dat is, er zijn drie grote winnaars. Dat is de PVV, dat is NSC van Omtzigt en dat is de BBB, die van 1 naar 7 zijn gegaan. En dan de VVD, die is dan wel geen grote winnaar, want 10 zetels verlies, maar nog wel een grote partij. Nou, als je die vier bij elkaar zet, dan heb je eigenlijk een rechtskabinet die elkaar op veel punten kunnen vinden, hè, bijvoorbeeld op het punt van migratie, maar ook op andere punten. Nou, die moeten gewoon aan tafel gaan zitten, die moeten gaan praten en dan heb je een nieuw kabinet. Floor Bremer zelf ziet nog wel wat hobbels op de weg naar een nieuw kabinet. Tot nu toe heeft hij NSC, weet hij nog niet van wat die willen gaan doen. De VVD heeft al gezegd van, nou, wij gaan niet in een kabinet eventueel gedogen bij de stand van nu. BBB heeft gezegd, nou, wij willen wel praten. En veel andere partijen hebben gezegd dat ze niet met de PVV willen. Dus de uitgangspositie is nog niet heel rooskleurig. In het radioprogramma Vijf Dagen ging het over de maar aanhoudende regen van de laatste maanden. Voor boeren is dat een groot probleem. Aardappelteler Jasper Rauwbos uit Abbenes kan zijn producten niet oogsten. En hij vertelt hoe lang hij al gedwongen met de armen over elkaar zit. 11 oktober begon het te regenen en het is eigenlijk niet meer gestopt. We zijn 11 oktober 's avonds waren we nog aan het aardappels rooien. Mm-hmm. En toen zijn we er ook letterlijk uitgeregend. Dan moesten we ook stoppen. En we zijn er eigenlijk niet meer terug op dat veld gekomen uiteindelijk. Het kon echt niet. We hebben het nog op een ander perceel geprobeerd. Wat dachten dat het wat makkelijker zou gaan. Maar ja, daar hebben we nog 1,5 hectare eruit gekregen. Maar daar hebben we iets van 25 uur over gedaan. De waterschappen doen er alles aan om het een beetje droog te houden. Nu lukt dat nog wel, maar door klimaatverandering zullen er in de toekomst scherpe keuzes moeten worden gemaakt. Dat zegt Thomas Groot van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Dan ga je van voorkomen naar beperken. En dus ook nadenken over, oké, ik heb dus dat laatste perceel in de polder. Ga ik dit dan gebruiken voor bollenteelt? Of hou ik dit grasland? Wij gaan niet over de ruimtelijke ordening, maar we kunnen er wel zeg maar op adviseren. Omdat wij kennis hebben over waar heb je nou de meest kwetsbare plekken. En waar zou je dus bepaald grondgebruik wel of niet moeten willen hebben. Politiechef Willem Wolders was bij Op1 om te praten over het gevaar van designerdrugs. Het zijn chemische kopieën van harddrugs die de effecten van de middelen nabootsen of zelfs versterken. Ondanks de verslavende werking van designerdrugs zijn ze vaak legaal te koop in webshops. Nou, het grootste bezwaar vind ik ook vanuit de opsporing is niet zozeer dat je niet kunt handhaven, want dat is ook een probleem. Maar de term designerdrugs suggereert dat het gewoon een prima middel is wat je kunt gebruiken. Het is legaal, dus je geeft naar de gebruikers toe een verkeerde indruk. Handhaving van de handel in designerdrugs is nogal ingewikkeld, zegt de politiechef Wolders, die daarbij een opvallend voorbeeld noemt. Ik weet niet of jullie het Parool gelezen hebben van vorige week. Daar stond een artikel in waarbij een inval is geweest in een zaadstad, in een loods. Daar treffen ze 1000 kilo designerdrugs aan. Dat wordt in eerste instantie in beslag genomen. Daar sluit de burgemeester de locatie. En op het moment dat het blijkt legaal te zijn, moet dat spul terug. 6 tot 8 miljoen. Oh, ik schat zelfs in dat er misschien ook nog wel een schadevoering kan. En de tent gaat gewoon weer open. En dat was gisteravond op Radio en TV. Hey Joe, where you going with that money in your hand? I say, hey Joe, where you going with that money in your hand? Well, I'm gonna see my woman. You know, I heard she done messed around with some other man. I heard she did. You know, I'm going downtown. I'm gonna buy me a blue steel 44. You know, I'm going downtown, and I'm gonna buy me a blue steel 44. I'm gonna catch up with that girl. She won't be messing around on me no more. say, hey, Joe, where you going with that gun in your hand? Hey, hey, Joe, where you going with that gun in your hand? I'm gonna shoot my woman. I found her messing around with some other man. Hey, Joe, where are you gonna run to now? He said, I'm going downtown, and I'm gonna get me a passport, see? Ah, see? Well, I'm going down south, way down Mexico way. And there ain't no hangman gonna put no noose around me. Uh-uh, just cause I shot her. Just cause I shot her down. All right. Hey Joe, Willy DeVille. In het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag door Mark Overmars zijn fouten gemaakt. Dat zegt zijn woordvoerder in de Telegraaf. Overmars woordvoerder zegt in de Telegraaf dat hij niet eens is gehoord door de externe onderzoekers. Het minste dat je mag verwachten is hoor en wederhoor, stelt hij. Nadat Overmars begin vorig jaar opstapte als directeur van Ajax, onder meer omdat hij een dikpik had verstuurd, liet de Raad van Commissarissen een extern onderzoek doen. En volgens zijn woordvoerder heeft Overmars na het onderzoek ook geen inzage gehad in de conclusies. Dat de zonnepanelenbranche in een dip zit, dat wisten we al. Maar het FD heeft nu concrete cijfers. Er zijn zeker 25 bedrijven op de fles gegaan. Daarmee zijn er veel meer zonne-energiebedrijven omgevallen dan in voorgaande jaren. Volgens de krant is het een abrupte kentering in een markt die de afgelopen jaren juist was geëxplodeerd. En volgens de sector zelf is de interesse in zonne-energie onder meer afgenomen door negatieve berichten in de media en onduidelijkheid over de salderingsregeling. Die vergoeding die zonnepanelenbezitters krijgen voor stroom die ze zelf niet verbruiken. Ook de binnenvaart kan zonder uitstoot. Dat kopt de Volkskrant vanochtend met daarbij een foto van kapitein Lupu Dragos die aan het roer staat van een schip. Je ziet het er niet aan af op de brug, maar dat schip vaart volledig op groene waterstof. In Europa varen in totaal 10.000 binnenvaartschepen, waarvan de helft Nederlands. En volgens Europese afspraken moeten die in 2050 op elektriciteit of waterstof varen. Een derde van het goederenvervoer in Nederland gaat over water. En volgens Koninklijke Binnenvaart Nederland is het belangrijk dat deze schepen vergroenen, want het is essentieel vervoer. Al die vracht is onmogelijk per spoor of over de weg te vervoeren. En Amsterdam wil van de schimmel af. Volgens het Parool hebben veel huizen in de hoofdstad te maken met een muffe geur, vochtige muren en vooral zwarte schimmelvlekken op de wanden. Daarover zijn geen harde cijfers, maar instanties zien de afgelopen jaren wel een toename in het aantal meldingen. Ja, zou te maken hebben met de grachten of zo, of dat ze op palen staan. Nou ja, het is natuurlijk inderdaad vocht. Ja, maar je oude huizen. De krant heeft niet echt een verklaring waarom dat nou in Amsterdam vaker zou meer voorkomen dan, bij andere. Dan in andere steden. Misschien is het ook wel niet zo, maar hebben ze zich in Amsterdam er nu drukker over gemaakt. Hoe dan ook, er komt daar een nieuwe schimmelaanpak. Amsterdamse corporaties moeten alle meldingen registreren en sneller oppakken. Het streven is dan binnen 2 weken iemand langs te laten komen voor een inspectie. En dus verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Nou, er is nog niet zo heel veel aan de hand op de weg. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat nu wel file na een ongeluk tussen Leidschendam en Hoogmade, 12 kilometer met een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. In de Noordzee is een onderzoek begonnen naar de Doggersbank. Dat is een beschermd zeegebied rondom Nederland, Engeland, Denemarken en Duitsland. En het gaat er niet goed met het zeeleven. Thomas Romand is van de Stichting Doggerland, een stichting die onderzoek doet op de Doggersbank. Goedemorgen. Goedemorgen. Het gaat dus niet goed met die Doggersbank. Waarom niet? Ja, nou, de natuur daar verkeert na eeuwen van achteruitgang in slechte staat. Onder meer door intensieve visserij. En moet het nodig worden beschermd en hersteld. Ja, het zeeleven is achteruit gegaan door die intensieve visserij. Met name doordat de bodem intensief wordt omgeploegd. eigenlijk is geen stukje van de Doggerbank niet omgeploegd. En ruim 18.000 vierkante kilometer van het gebied is voor bescherming aangewezen. Alleen in de praktijk hebben de overheden in het Nederlandse en Duitse deel niet of nauwelijks beschermingsmaatregelen genomen. Het is dus eigenlijk een papier beschermd natuurgebied. En welke soorten hebben daar dan last van? Welke soorten leven daar? Het is een enorm productieve zandbank nog. Met een grote diversiteit aan zeeleven. Van zachte koralen tot haaien en roggen. Er komt ook heel veel wijting en kabeljauw en zandspiering voor. En het is een hotspot en een belangrijk voedersheergebied voor zeevogels, zeehonden en kleine zeezoogdieren. Als de bruinvis, tuinbelaar en dwergvinvis. En al die soorten hebben last van het intensieve gebruik. Ja, dat weet u dus al. Maar u bent nu bezig met dat onderzoek. Wat moet dat opleveren? We zijn dus met een expeditieschip op dit moment op de Doggersbank. Wij is Stichting Doggerland die de expeditie leidt, samen met Ark Rewilding, Blue Marine Foundation en Waardenburg Ecology. En het expeditieschip is uitgerust met onderwatercamera's, waarmee we op de Doggerbank de zeebodem en het zeeleven onderzoeken. Dat nog open is na lange tijd van het intensief gebruik dat ik net beschreef. En we zijn op zoek naar de beste locaties voor actief herstel. De vragen die we met de expeditie willen beantwoorden zijn bijvoorbeeld: wat is er overgebleven van het zeeleven en de leefgebieden binnen dit beschermde gebied? Maar ook heel belangrijk is de vraag of de Doggersbank weer een toonaangevend voorbeeld van natuurherstel kan worden, waar de natuur de ruimte krijgt om zich te herstellen. En waar actief herstel de riffen kan terugbrengen die ooit op de Doggersbank lagen. En u bent dus daar eigenlijk op zoek naar de beste plekjes daarvoor? Ja, eigenlijk is in het verleden vooral op puntlocaties onderzoek gedaan. En wat wij doen is met een onderwatercamera die eigenlijk onder de boot, of min of meer achter de boot, over de zeebodem wordt gehaald. Dat komt er net boven. En met die camera kunnen we de bodem filmen. En dan kun je ook echt grotere stukken van minimaal een kilometer in beeld brengen elke keer. En dat is wel een paar keer eerder gebeurd. Alleen bijvoorbeeld nog niet zo goed voor het Engelse deel en het Duitse deel. En dat is waar deze expeditie de focus op legt. En als u dan die gebieden gevonden heeft waarvan u met z'n allen denkt, nou, dit heeft echt kans. Wat gebeurt er dan? Dan gaan we een concreet plan van aanpak maken om deze grootste natuurhersteloperatie van de Noordzee tot een succes te maken. En dan gaan we bijvoorbeeld de schelpdierriffen daar herstellen. Dat kan bijvoorbeeld met behulp van 3D-structuren die we op de bodem aanleggen en waar we dan bijvoorbeeld paardenmosselen op uitzetten. En op die manier ontstaan daar riffen en de paardenmosselen gaan zich voortplanten en dat trekt weer ander zeeleven aan. En zo geef je het zeeleven daar een boost. En een versnelling in het herstel zal daar dan optreden op die locaties. Dank u wel, Thomas Rammelt van de Stichting Doggerland. In Frankrijk begint vandaag het proces tegen een vrouwelijke seriemoordenaar, Monique Olivier. Ze was getrouwd met seriemoordenaar Michel Fourniret. Samen ontvoerden ze, verkrachten ze en vermoorden ze meisjes en jonge vrouwen, met name in de jaren 90. Fourniret werd veroordeeld en overleed in 2021. Ook Monique Olivier werd veroordeeld, maar vanaf vandaag staat ze terecht voor 3 nieuwe moordzaken. Een verslag van correspondent Frank Renaud. Va-t-elle enfin parler? Monique Olivier, ex-femme du tueur en série Michel Fourniret, comparaîtra à partir de mardi devant la cour d'assises de Nanterre. Quel a été précisément le rôle de Monique Olivier? Je suis convaincu que Monique Olivier est impliquée. Elle a bien participé à la mort de Marie-Angèle, à l'enlèvement, à la séquestration, à la mort de Marie-Angèle. Monique Olivier is inmiddels 74 jaar oud. Ze is de afgelopen jaren al veroordeeld tot levenslang en nog eens 20 jaar cel wegens 5 moorden die ze samen pleegde met Michel Fourniret, haar man. En nu volgt er dus nog een rechtszaak tegen haar. Selon les aveux de Michel Fourniret et Monique Olivier, c'est ici, dans leur maison, qu'Estelle Mouzin a été séquestrée, violée et tuée. Monique Olivier en Fourniret bekenden eerder al dat ze het 9-jarige meisje Estelle Mouzin in 2003 samen hebben ontvoerd, verkracht en vermoord. Dans ce garage, on aperçoit le matelas sur lequel l'ADN de la fillette a été retrouvé. Er zijn DNA-sporen gevonden van het meisje op de matras bij het moordenaarskoppel thuis. Het lichaam van Estelle Mouzin is tot nu toe, na 20 jaar zoeken, nooit gevonden. Tot verdriet en wanhoop van de familie van het meisje. Ce qui est important aussi au cours du procès, c'est de faire en sorte que Estelle ne soit pas. De vader van Estelle Mouzin is al sinds de verdwijning in 2003 op zoek naar zijn dochter. En hij hoopt dat dit proces nu eindelijk antwoorden geeft. Waar is zijn dochter gebleven? Waar is ze begraven? Monique Olivier staat niet alleen terecht voor de verdwijning van Estelle Mouzin. Ze wordt ook berecht voor de moord op twee andere vrouwen. Elle sera seule dans le box. Jugée pour trois affaires. In 1988 verdween de 19-jarige Marie-Angèle Domès spoorloos. In 1990 werd het lijk gevonden van de 20-jarige Joanna Parrish. De vader van Marie-Angèle Domès vertelde een paar jaar geleden over zijn dochter in tranen. La femme le fournirait avait avoué. Oui, pour dire que Monique Olivier bekende dat ze de 19-jarige Marie-Angèle met Fourniret had verkracht en gewurgd, vertelde de vader van de tiener. En het lichaam van de jonge vrouw is nooit gevonden. De vader overleed kort geleden, na 35 jaar tevergeefs te hebben gezocht naar zijn dochter. Families en nabestaanden hopen de komende 3 weken tijdens het proces vooral antwoorden te krijgen over het lot van de 3 vrouwelijke slachtoffers. Maar justitie hoopt ook meer te weten te komen over Monique Olivier zelf. Elle a, si vous voulez, des regrets que je pense sincères. Haar advocaat zegt dat Monique Olivier spijt heeft. Hij zegt dat Fourniret de baas was, dat Fourniret de seriemoordenaar was en dat Monique Olivier alleen maar deed wat Fourniret haar opdroeg. Consulent Frank Renaud. Het is 7:03. La Vie en Rose is door veel zangers en vooral zangeressen opgenomen. Te beginnen natuurlijk met Edith Piaf. In de jaren 80 werd de versie van Grace Jones een hit. IJzersterk nummer, sterke vrouw. Je sens Vie en Rose van Grace Jones. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Een tijdelijke staakt het vuren tussen Israël en Hamas gaat ook vandaag door. De gevechtspauze is tot en met morgen verlengd. Gisteravond heeft Israël, zoals afgesproken, 33 Palestijnse gevangenen vrijgelaten. En er werden 11 Israëlische gijzelaars vrijgelaten. Nederlanders staan positiever tegenover kernenergie, meldt het CBS. In een enquête geeft ruim 1 op de 3 aan dat er meer kernenergie moet worden gebruikt. 3 jaar geleden was dat nog 1 op de 4. Vooral mannen staan positiever tegenover deze vorm van energie. Ook zijn mensen met een hbo- en universitair diploma vaker voorstander. In het gemeentehuis van Soest heeft korte tijd brand gewoed. Volgens de veiligheidsregio was het vuur snel onder controle, maar is er wel veel schade. Vooral in de hal, bij de balieruimte en de kantoren van burgerzaken. Het heeft ook gevolgen voor de dienstverlening aan inwoners van Soest. En koning Willem-Alexander reikt vandaag de Erasmusprijs uit aan de Zuid-Afrikaanse talkshow-host Trevor Noah. Tot vorig jaar was hij presentator van het satirische programma The Daily Show. Deze prijs gaat jaarlijks naar iemand die een belangrijke bijdrage heeft geleverd op cultureel of kunstzinnig gebied. Het weer, het kan glad zijn door eerdere sneeuwval en bevriezing. Het blijft lang droog vandaag, met af en toe zon, bij 2 tot 5 graden. Maar tegen de avond trekken vanuit het noordwesten buien het land binnen. En door sneeuw of regen kan het dan ook lokaal weer glad zijn. En dus verkeersinformatie, Wijnald Zwaan. Ja, de eerste files van de ochtendspits zijn ontstaan. Op een enkele uitzondering na leveren ze weinig vertraging op. Zo'n 5 tot 10 minuten hooguit. Nou, die uitzondering is de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Leidschendam en Hoogmaden nu 12 kilometer met een half uur vertraging. Daar zijn bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. De Omicron-variant van het coronavirus ontwikkelt nog steeds verder tegen alle verwachtingen van virologen in. 2 jaar nadat de variant voor het eerst werd ontdekt, gaat Omicron in grote getalen rond. En dat is opmerkelijk. In de New York Times noemen virologen de variant zelfs een evolutionair wonder. Viroloog Mark van Ranst, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er zo bijzonder aan de manier waarop Omicron zich gedraagt? Je zou kunnen zeggen dat Omicron heel erg gespecialiseerd is in mensen geworden over de voorbije 2 jaar nu. En dat betekent voor een virus dat het bijzonder infectieus is en bijzonder makkelijk overdraagbaar is van de ene mens op de andere. En op die manier dan houdt het stand. En 2 jaar is best wel lang. We hebben gezien voor de alfagolf, toen was dat 4 maanden. De deltagolf die bleef al iets langer bij ons, ongeveer 6 maanden. En dus nu 2 jaar is lang. Maar we zien dat dat virus, die variant, zich nu opgedeeld heeft in verschillende subvarianten, die in plaats van elkaar op te volgen, nu bijna samen circuleren. En dat zorgt voor een heel ingewikkeld beeld. Maar het goede nieuws is dat Omicron blijft, want we worden er minder ziek van. En dat is omdat we minder problemen hebben door vaccinatie en door voorbije infecties. Ja, dus doordat het wel Omicron blijft, hebben we er iets meer weerstand tegen. Klopt. En die infecties komen ook zeer veelvuldig voor. En dat weten we door onderzoek van afvalwater. Dus Omicron, net zoals de andere coronavirus, die komen in onze stoelgang terecht. En op die manier kunnen we dat opvolgen. En zo zagen we dat de golven 8, 9 en 10, we hebben nu net golf 11 gehad, dat die enorme hoge aantallen bereikten in dat afvalwater. Dus dat virus circuleert meer en meer zelfs, maar veroorzaakt infecties die ons een beetje last veroorzaken, maar niet meer op spoedgevallen in het ziekenhuis doen belanden, of toch heel weinig. Want is het daarmee een beetje vergelijkbaar met andere virussen die ook langzaam iedere keer wat verder ontwikkelen? Of is het wel echt heel bijzonder? Oh, dat weten we eigenlijk niet, omdat we die andere virussen, en dat kan heel raar klinken, minder goed bestudeerd hebben. De onderzoeksinspanningen die naar Omicron geleverd zijn de voorbije jaren, waren ongezien. Dit is het virus wat we het meeste gekarakteriseerd hebben. Dit is het virus waar we eigenlijk het meeste van weten. Maar wat we weten over influenza is eigenlijk net hetzelfde. Dat muteert ook continu. Daar heb je ook de ene variant die de andere opvolgt. Maar daar kan je misschien met 2 of 3 andere virologen in België of Nederland over babbelen. Terwijl iedereen de varianten van Omicron kent. Je kan bij de bakker als het ware over de BA5-variant staan praten. waar vroeger amper iemand wist dat er een coronavirus bestond. Dus we geven er ook meer aandacht aan. Ja. U zegt dus eigenlijk, maak je geen zorgen, want doordat het iedere keer maar een klein beetje verandert, hebben we er best wel weerstand tegen. Is er ook een scenario denkbaar waarbij het juist weer heel erg gaat veranderen, waardoor het weer wel meer ziekmakend wordt? Dat is nu net wat we niet kunnen voorspellen. Ja, dus we hebben gezien dat Omicron er nu is. Maar de voorbije varianten die kwamen er ook heel onverwacht. En dus we weten niet of dat er in dat dikke boek van de pandemie, of dat er daar nog ooit een hoofdstuk gaat in geschreven worden met weer een andere variant. Dat is onmogelijk om te voorspellen. U zegt de andere virussen houden we niet zo heel erg in de gaten. Houden we Omicron wel heel erg in de gaten? Daar kan potentieel wel een probleem zijn, want ja, we geraken zo wat uit die pandemische periode uit. En dat betekent ook dat de aandacht en ook de fondsen om dat virus op te volgen, ja, dat die kleiner en kleiner worden. Die worden in bijna elk land worden die teruggeschroefd. En dat betekent dat we wat minder zicht houden op wat er allemaal ruist in het struikgewas. En dat is best wel gevaarlijk, want je wil zo'n nieuwe variant, wanneer die zou opduiken, wil je die zo vlug mogelijk herkennen. Want op dat moment dan kunnen ook de vaccininspanningen daarvoor beginnen. Dus je loopt altijd wat achter, maar je wil niet te veel achterlopen. Daarom dat het toch goed is wanneer elk land een behoorlijk deel van de infecties die voorkomen nog zou kunnen blijven typeren in de laboratoria. Ja, maar dat is dus wel een gevaar, dat onderzoek. Wel, dat zien we in elk land, dat teruggeschroefd wordt. Dat is ook normaal. Men voelt minder de urgentie om dat allemaal op te volgen. Ja. Maar dat zou ons duur te staan kunnen komen. Maar compleet onvoorspelbaar of en wanneer dat zou gebeuren. Dank u wel, viroloog Mark van Ranst. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via @NOS Radio 1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Japan staat bekend als een van de veiligste landen ter wereld, maar dat is niet op alle vlakken het geval. Sinds dit jaar is in Japan toestemming nodig voor alle seksuele handelingen en de minimumleeftijd om die toestemming te kunnen geven is verhoogd van 13 naar 16 jaar. En dat allemaal in een poging om het snel groeiende aantal gevallen van aanranding en seksueel geweld tegen te gaan. Maar critici zeggen dat het probleem veel dieper ligt in de Japanse zwijgcultuur. Een reportage van correspondent Anoma van der Veren. Ja, zo klinkt een officieel excuses van het Japanse ministerie van Defensie. Het was gericht aan Rina Gonoi, die als recruit in het Japanse leger herhaaldelijk werd aangerand. Haar hele brigade keek toe, maar durfde niks te zeggen. Toen ze er melding van deed, werd haar zaak in de doofpot gestopt en ze kon niet meer in het leger blijven. Pas toen ze een rechtszaak aanspande, veel media-aandacht kreeg en vervolgens de rechtszaak ook won, kreeg ze excuses. Ik ontmoet Rina Gonoi dus vandaag in Shibuya, een drukke wijk in Tokio. Het is vandaag nog lekker warm. We lopen allebei in korte mouwen zo door de menigtes heen. En als je hier zo om je heen kijkt, in deze drukke winkelstraten, merk je eigenlijk niks van dat Japan zo worstelt met seksueel geweld. Het land rolt op dit moment van het ene schandaal het andere schandaal in. Maar veel steun kunnen de slachtoffers niet verwachten. Ik doe het helemaal alleen. Het is zwaar. Om de 3 dagen val ik weer terug in mijn depressie. Ja, Gonner doet er een beetje lacherig om. En ze zegt het alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Maar ja, dat is het natuurlijk helemaal niet. Gonner pakt haar telefoon erbij. Ze wil wat laten zien. Zo, dus nee. Toch wel. In het leger is er geen sprake van seksuele intimidatie. Stop met het verspreiden van leugens. En als je niet ophoudt, vermoord ik je. Ja, dit soort intimiderende berichtjes krijg ik constant verteld. De zwijgcultuur rond seksueel geweld doorbreken in Japan gaat niet makkelijk. Ja, dat is wel duidelijk. De daders die geven dus niet toe dat ze schuldig zijn. Ze hebben dat in privé wel toegegeven tegen me. Maar toen ze eenmaal voor de rechter stonden, zeiden ze: nee, we zijn onschuldig. Precies het tegenovergestelde. Dus nu wil ik een goed voorbeeld worden voor anderen. Laten zien dat je je wel kan uitspreken hier in Japan. En daarom heb ik ook een rechtszaak aangespannen tegen de daders. En als ik deze win, dan hoop ik dat het makkelijker wordt voor anderen om ook naar voren te durven stappen. Van de 100 slachtoffers van seksueel geweld in Japan gaan er slechts 8 naar de politie. En van de jonge vrouwen zegt meer dan een kwart wel eens gedwongen te zijn om seksuele handelingen uit te voeren. Het wordt er niet beter op de laatste jaren. Zo is bijvoorbeeld het aantal stalkerincidenten in de laatste 20 jaar bijna verdubbeld. Er moet dus echt een oplossing komen, zegt Soyoko Urata, die een hulporganisatie voor slachtoffers runt. Japan heeft dit jaar een wetsverandering ingevoerd waarbij het verplicht is om expliciet toestemming te krijgen bij seksuele handelingen. Dus er moet duidelijk toestemming worden gegeven bij alles wat je doet. Maar toch denkt Urata dat dit niet genoeg zal zijn. Eerst moet de hele zwijgcultuur op de schop. En moet de politie daadwerkelijk ook openstaan voor het accepteren van aangiftes van seksueel geweld. En dat is vaak nog niet het geval. Met deze wet staan we eigenlijk dus pas op de startlijn. Gonnoi houdt er wel de moed in ieder geval in. Ik blijf elke dag mijn best doen en ik hoop dat ik mijn volgende rechtszaak ook win. Een reportage van Anoma van der Veren. Het is 6:45. In Noord-India zijn reddingswerkers inmiddels nog maar een paar meter verwijderd van de bouwvakkers die vastzitten in een tunnel. 41 mannen kwamen vast te zitten door een aardverschuiving op het moment dat ze aan het graven waren. Na meer dan 2 weken worden nu de laatste meters met de hand gegraven. Buitenlandredacteur Davy Boerma, hoe gaan ze dat doen? Ja, het is wel een apart verhaal. Het is een hele oude lokale manier die vooral in het noordoosten van India wordt gebruikt. Dat heette ratmijnwerkers. En dat refereert naar de manier waarop zij graven. Het is dus gewoon 1 man die voorop gaat, met de hand graaft. Die wordt vervolgd door een andere man die dan het puin wegpakt in een emmer. En dan een derde man die de emmer zeg maar leegt. En dat gaat dan door een kanaal wat echt maar zo groot is als een man. En dat wordt normaal gedaan om kool te mijnen. Ja, en dat is omdat dat de veiligste manier is? Nou, op dit moment de enige manier, omdat alle boormachines de hele tijd kapot gaan. Er zijn er al 3 kapot gegaan. 1 is er vastgelopen op het harde steen in het puin wat daarvoor ligt. Maar ook van boven. Er is nu ook van boven geboord. En daar lopen de machines, de luxe uit het buitenland geïmporteerde machines, lopen dus de hele tijd vast op dat steen. En nu gaan ze terug naar een oude Indiase techniek. En ondertussen zitten die 41 mannen dus nog steeds in die ruimte. Hoe is hun situatie nu? Ja, eigenlijk best wel oké, omdat die ruimte dus best groot is. Ze hebben daar bewegingsruimte. Ze doen daar lichte yoga-activiteiten op advies van een psycholoog. Om toch maar een beetje in beweging te blijven, maar niet te veel, zodat de zuurstof opraakt. Maar er is ook een buis waardoor zuurstof naar binnen wordt gebracht. En sinds een paar laatste week ongeveer wordt er ook zeg maar via een buis warme maaltijden bij de mannen naar binnen gebracht, in die ruimte. Dus op zich gaat het niet heel erg verkeerd met ze. En je zegt dat materieel wat kapot gaat, dat is de belangrijkste reden dat het zo lang duurt? Ja, dit is natuurlijk veel te lang. De familieleden worden eigenlijk ook met de dag steeds ongeruster over het feit dat het zo lang duurt. Ik bedoel, het gaat wel oké met die mannen, maar het feit dat je daar meer dan 2 weken al onder de grond zit, is natuurlijk niet plezierig. En de vooruitgang gaat heel langzaam. Want elke keer als ze dus weer gaan boren, stopt het weer. En dat doet ook iets mentaal met die mensen. Elke keer denken ze van, nou, dit is de manier waarop het uiteindelijk goed moet komen. Vorige week vrijdag dachten ze al dat dat de dag zou worden dat de mannen eruit gehaald konden worden. En elke keer faalt dat dus weer. Maar nu is het dus op een paar meter zijn ze bij de mannen vandaan. Het is een valletje van de moed houden. Ja. Bij ons is het zelfs nieuws Dus ik neem aan dat het in India ook groot nieuws is? Ja, vooral ook omdat de weg waaraan ze werkte, waaraan die tunnel zeg maar gebouwd moest worden, is een hele belangrijk, is een prestigieus project van 1,5 miljard dollar gaat daarin. Omdat het een aantal hindoe-tempels met elkaar gaat verbinden. En voor pelgrims die naar dat gebied moeten reizen of willen reizen, moet die weg het makkelijker maken om dus die tempels in één keer, in één reis allemaal te bezoeken. Of in een langere reis allemaal te bezoeken. Dus het is een enorm prestigieus project. En er worden echt wel meer tunnels ook gebouwd in die regio. En nu is de vraag van de Indiase media, Indiase politiek, gaat dat allemaal wel veilig? We willen niet nog een keer zo'n ramp. Dankjewel, Davy Boerema. Steeds minder mensen doen mee aan bevolkingsonderzoeken. Dat zegt het RIVM tegen Hart van Nederland. Sommigen verscheurende brief voor onderzoek naar darmkanker, borstkanker en baarmoederhalskanker direct als hij in de bus valt, zegt het RIVM. Er zijn verschillende redenen voor. We weten dat we sommige mensen helemaal niet bereiken met de uitnodiging. Die maken de envelop niet eens open. Maar er zijn ook mensen bang voor de uitslag. Wat nou als ik kanker heb? En heel veel mensen willen wel meedoen, maar door allerlei praktische redenen is het er niet van gekomen. Het RIVM noemt dit een zorgelijke trend. Bevolkingsonderzoeken zijn belangrijk, zegt het instituut, zodat verschillende soorten van bijvoorbeeld kanker in een vroeg stadium kunnen worden opgespoord. Er wordt dit jaar veel minder geld in Europese technologiebedrijven gestoken, meldt het FD op basis van een rapport van een Britse investeerder. De investeringen zijn waarschijnlijk 45% lager dan vorig jaar. Zo blijft het aantal deals in de kunstmatige intelligentie achter. Een combinatie van dalende waarderingen, hogere rentes en economische tegenwind jagen de animo voor investeren in techbedrijven omlaag, schrijft het FD. Maar er zijn ook lichtpuntjes, zoals de groei van het aantal start-ups in Europa. Het aantal werknemers bij Europese techbedrijven is wel gegroeid naar 2,3 miljoen. 170.000 gepensioneerden die zijn aangesloten bij pensioenfonds PME krijgen er begin volgend jaar 3,26% bij, meldt nu.nl. Het gaat om mensen die bij onder meer autobouwers en elektrotechnische bedrijven hebben gewerkt. En die 3,26% is gelijk aan de inflatie tussen juli vorig jaar en juli dit jaar. Eerder verhoogde zorgpensioenfonds PFZW de uitkeringen voor volgend jaar ook. BPF Bouw doet dat niet. En wat het grootste pensioenfonds van Nederland doet, ABP, dat is nog onduidelijk. En nu de temperaturen echt rond de nul hangen en er ook wat winterse neerslag valt, kunnen de gladheidsbestrijders de weg weer op. Bijvoorbeeld gisteravond in Twente, horen we bij RTV Oost. Achter mij ligt ongeveer 500 ton zout. Onze voorraad hier is niet helemaal gevuld, maar als die helemaal vol zou zijn, kan er een dikke 600 ton aan zout kan hier opgeslagen worden. Maar iedereen is er klaar voor, bestuurders? Ja, onze aannemers staan er klaar voor, onze strooiers staan klaar. Dus het is wachten op het belletje voor Yes of No. Nou, het werd dus Yes. Ja, je hoort natuurlijk de opwinding van deze mensen die misschien eigenlijk wel het hele jaar een beetje zitten wachten tot ze eindelijk weer mogen. Ja, blijft het maar zo warm. Hè? Ja, dat is ook jammer dan. Hè? Vanochtend zag ik ze inderdaad ook hier op de snelweg. En ook op andere plekken in het land wordt er vanochtend nog gestrooid. Want dat is nodig, Wijnand Zwaan? Nou ja, op lokale wegen wellicht wel, maar op de doorgaande wegen zegt niets aan de hand. Verder is de ochtendspits duidelijk begonnen. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daar zijn bergingswerkzaamheden na een ongeluk bij Hoogmade. De vertraging is zo'n 3 kwartier. Op de A12 Arnhem richting Utrecht. Daar gebeurde een ongeluk bij Maarsbergen. De linkerrijstrook is dicht, het oponthoud is 1 kwartier. En op de A28 van Zwolle naar Utrecht. Daar worden een paar auto's geborgen na een ongeluk bij Amersfoort-Vathorst. Daar staat file vanaf Harderwijk, 10 kilometer nu. En de vertraging is 3 kwartier. She packed my bags last night, pre-flight. 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much, I miss my wife. It's lonely out in space. On such a timeless flight. place to raise your kids. In fact, it's cold as hell, and there's no one there to raise them. If you did, and all the science I don't understand, it's just my job. Rocketman, Elton John. Europese landen, waaronder ook Nederland, zijn bereid om roofkunst aan de oude koloniën terug te geven. Maar dat gaat tot nu toe niet makkelijk. Blijkt ook uit het boek Het lege vitrinesyndroom van Jos van Beurden. Hij is deskundige op het gebied van koloniale roofkunst. Meneer van Beurden, goedemorgen. Goedemorgen, mevrouw Isselman. Om wat voor soort roofkunst gaat het? Nou, het gaat vooral om ceremoniële objecten, dus van vorstenhuizen en sultans en dergelijke. En ook om religieuze voorwerpen. En die zijn in het koloniale verleden buitgemaakt tijdens oorlogen en gewelddadige conflicten. En daarbij speelt dat vaak, denken wij dan bij Nederland, aan Indonesië. Maar Nederland had koloniale bezittingen in bijna 50 gebieden in de wereld. Dus die koloniale roofkunst die komt van heel veel plekken. Dus er is veel in Nederland? Er is veel in Nederland, maar we weten eigenlijk nog niet eens hoeveel, want daarvoor moet er nog meer onderzoek worden gedaan. Maar er is al wel het een en ander teruggegeven en wordt teruggegeven. Hoe loopt dat? Nou, dat loopt op zich heel goed. Kijk, Indonesië heeft een claim bij Nederland ingediend en die hebben onlangs 472 objecten teruggekregen. En volgende week gaan er 6 objecten uit het Rijksmuseum Amsterdam terug naar Sri Lanka. Ja, hoe loopt dat? Op een gegeven moment, zo'n land die kan nu een claim indienen bij Nederland. En dan heeft Nederland een adviescommissie, net zoals bij nazi-roofkunst. En die kijkt of de claim terecht is en of er goed onderzoek naar is gedaan. En dat advies gaat naar de staatssecretaris, Gunnar Uslu, en die hakt een knoop door. En dan komt er een ceremonie. En die ceremonie voor Indonesië, die was heel feestelijk. Die was een paar maanden geleden in Leiden. En volgende week is er een feestelijke ceremonie in Colombo, in Sri Lanka. Er is ook bijvoorbeeld laatste nieuws op dit gebied uit Groot-Brittannië. Griekenland en het Verenigd Koninkrijk zijn verwikkeld in een diplomatieke rel zelfs over de Parthenon-sculpturen. Is dat dan een voorbeeld van hoe moeizaam het ook kan gaan? Ja, dat is eigenlijk het meest klassieke voorbeeld van hoe je het eigenlijk niet zou moeten aanpakken. Want het Britse museum waar die objecten staan is een notoire tegenstander van teruggaven. Terwijl heel veel andere musea in Engeland en in Europa, in Duitsland, in Nederland zo, die zijn heel erg bereid om daaraan mee te werken. Maar dat is wel echt bijna de allermoeilijkste zaak die er loopt. En wat maakt dat zo moeilijk? Ja, kijk, het British Museum wil die stukken eigenlijk vasthouden. Ze willen ze niet afstalen. Het is natuurlijk ook financieel heel belangrijk voor ze. En ze hebben ook zoiets, nou ja, ze zijn al 200 jaar hier. Wij kunnen er goed voor zorgen. Ja, dat zijn allemaal heel relatieve argumenten. Want niet om vervelend te zijn, maar onlangs werd bekend dat er 2000 voorwerpen uit het British Museum gestolen zijn door eigen stafleden. Dus dat oude argument van wij kunnen er zo goed voor zorgen, dat begint ook, wordt ook wel ondergraven. Maar ja, er is heel veel verzet bij conservatieve musea tegen teruggaven. Ja, ja, want je kunt ook zeggen, ze hebben ze 2 eeuwen geleden dus uit Griekenland weggehaald. Was dat wel terecht? Ja, nou ja, daar is hele discussies over. En Griekenland vindt van niet. En Engeland is daar verdeeld over. Groot-Brittannië is daar verdeeld over. Een deel zegt van, nou, dat is gewoon, daar is gesjoemeld, dat is gesmokkeld. Daar zijn papieren vervalst. En anderen zeggen, nee hoor, dat is gewoon correct gegaan. Dat is een hele discussie. En ik vrees dat je uit die discussie niet uitkomt. En dat je op een gegeven moment gewoon moet kijken van, ja, waar horen die objecten nou het meeste thuis? Want dat speelt ook in Nederlands beleid. Dat op een gegeven moment moet je gewoon zeggen, nou ja, dit, of het nou echt gestolen is, dat weten we niet. Maar er zit wel een luchtje aan. Maar eigenlijk hoort het meer thuis in het land van herkomst dan bij ons in een museum. Want u schrijft ook dat er 3 grote obstakels zijn, hè, bij het teruggeven. Ja. Dat heeft hier allemaal maar mee te maken. Wat zijn die 3? Nou kijk, als je iets gaat teruggeven, dan ga je onderzoek doen. Daarna ook van, is het echt gestolen en hoe is dat gegaan, dit en dat en zo. En nu ligt de macht in dat onderzoek ligt eigenlijk hier in Nederland of in Europa, kun je zeggen. Terwijl de herkomstlanden zeggen, geef ons veel meer stem in dat onderzoek. En laat ons, we hebben heel veel kennis in huis ook, dat blijkt ook. Bijvoorbeeld nu gaat het, volgende week gaat het kanon van Candy uit het Rijksmuseum terug. Dat blauwe kanon met koperbeslag en zo. En daar is vanaf 2017 onderzoek naar gedaan. Dat doet dan alleen het Rijksmuseum op zich. Terwijl in Sri Lanka al lang bekend is en ook bewezen was uit een boek in 1975 daar, dat het gewoon roofkunst was. Ja. Dus laten die dat gewoon delen, dat is 1. Nou, een tweede punt is, als ik door mag gaan, is van, er is heel veel objecten uit koloniale gebieden met een luchtje eraan in privécollecties en in de kunsthandel. Daar wordt eigenlijk helemaal niet naar gekeken. Dat huidige teruggavenbeleid gaat alleen over musea. Terwijl je ziet vaak dat die objecten in particuliere collecties minstens zo belangrijk zijn, cultuurhistorisch belangrijk zijn, als een musea-collecties. Nou, daar zou veel meer aandacht over moeten komen. En het derde punt is, dat ligt meer in de voormalige koloniën zelf, dat een voorbeeld is van, er is in Nederland heeft een hele grote diamant uit Nederlands-Indië, een diamant van Banjarmasin. Nou, van de sultan van Banjarmasin, de nazaten daarvan, die willen die diamant terug hebben. Ah. Maar het Nationaal Museum in Jakarta en de regering zeggen, ja, die moet misschien wel terugkomen, maar dan blijft hij wel in Jakarta. Dus dan heb je een tegenstelling tussen een Nationaal Museum en de Nationale Regering aan de ene kant en de nazaten van het oude vorstenhuis of van een minderheid of zo aan de andere kant. Ja, aan wie ga je het dan teruggeven? Aan het lege vitrinecitroon laat ik dan zien hoe daar in verschillende landen mee wordt omgegaan. Want dat speelt in Indonesië, in Nigeria, in Ethiopië, in Sri Lanka. En gaan we door eigenlijk. Precies. Dank u wel, Jos van Beurden, schrijver van het boek Het lege vitrinesyndroom. Het is alweer bijna de 10e. En de jackpot van 10 december staat op 7,5 miljoen. Belastingvrij. Mis geen trekking en word nu abonnee op staatsloterij.nl. De 10e kan het gebeuren. Oh, en als je nu abonnee wordt, speel je 10 december ook nog eens gratis mee. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Voorkom lange wachttijden. Wij helpen je graag verder. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met Hoe te leven met het verlies van je grote liefde. Lees het in Wie houdt je warm in de winter? Van Berend Boudewijn. Een ode aan de liefde. Nu, 15 maanden gratis. Hey, NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De gevechtspauze in Gaza is met 2 dagen verlengd. En Nederlanders staan positiever tegenover kernenergie. Een overzicht van het nieuws, Wouter Woogmoed. In een enquête van het CBS geeft ruim 1 op de 3 Nederlanders aan dat er meer kernenergie moet worden gebruikt. 3 jaar geleden was dat nog 1 op de 4. Vooral mannen staan positiever tegenover deze vorm van energie opwekken. Ook zijn mensen met een hbo- of universitair diploma vaker voorstander. Regionaal zijn er volgens het CBS ook flinke verschillen. Zo is in Groningen de steun voor meer kernenergie het laagst. En in Zeeland, de enige provincie met een kerncentrale, is de steun juist het grootst. In de provincie waar de kerncentrale Borselen staat vinden 4 op de 10 ondervraagde Zeeuwen dat een goed idee. De regering van Israël heeft volgens de krant Haaretz een lijst ontvangen van 10 door Hamas gegijzelde mensen die later vandaag zouden worden vrijgelaten. Israël heeft eerder al een lijst goedgekeurd waarop nog eens 50 Palestijnse gevangenen staan om te laten gaan. Eerder vannacht heeft Israël volgens afspraak 33 Palestijnse gevangenen vrijgelaten. Volgens aan Hamas gelieerde media gaat het om 30 Palestijnse minderjarigen en 3 vrouwen. Gisteravond zijn 11 door Hamas gegijzelde Israëliërs vrijgelaten. Hamas heeft 3 jaar met andere gewapende Palestijnse groepen getraind voor de terreuraanval op 7 oktober in Israël. Dat blijkt uit analyses van de BBC. Beelden van de oefeningen werden gedeeld op sociale media. Er zouden onder meer oefeningen te zien zijn in een nagebootste kibbutz. En Palestijnse groepen oefenden het overmeesteren van een neptank met een Israëlische vlag, het binnenvallen van gebouwen en het gijzelen van mensen. Veel van deze beelden werden al ver voor de aanval in oktober gedeeld, meldt de BBC. De Britse premier Sunak heeft een afspraak met de Griekse premier Mitsotakis afgezegd vanwege oneenigheid over de wereldberoemde Parthenon-sculpturen. Mitsotakis zegt tegen de BBC dat hij de kunstwerken wil terughalen naar Griekenland. Maar daar wil de Britse regering niets van weten. De stukken worden gezien als roofkunst. Een deel van de beelden staat in het British Museum en een deel in Athene. Mitsotakis zegt dat de tweedeling te vergelijken is met het doormiddensnijden van de Mona Lisa. En daarop zegt de Britse premier de afspraak af. Mitsotakis mocht nog wel met de Britse vicepremier spreken, maar dat weigert hij. In het gemeentehuis van Soest is aan het einde van de avond brand uitgebroken. Er is veel schade aan de balieruimte en de kantoren van burgerzaken. Het heeft ook gevolgen voor de dienstverlening aan de inwoners. Hoe groot de gevolgen zijn is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand in het gemeentehuis van Soest. Het weer glad kan het zijn vanochtend door eerdere sneeuwval en bevriezing. Het blijft vandaag lang droog met af en toe zon bij 2 tot 5 graden. Tegen de avond trekken vanuit het noordwesten buien het land binnen. En door sneeuw of regen kan het dan weer lokaal glad worden. Verkeersinformatie Wijnand Zwaan. De ochtendspits verloopt tot dusver vrij normaal voor een dinsdag. De meeste vertraging wordt nu veroorzaakt door ongelukken op de A12 Arnhem richting Utrecht. Daar staat het nu stil tussen de afrit Wageningen en Maarsbergen. 10 kilometer met 3 kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Op de A15 van Nijmegen naar Gorkum. Daar botsten 3 auto's op elkaar net voor Knopendijl. Daar staat file vanaf Echteld 14 kilometer met 3 kwartier oponthoud. Daar is maar 1 rijstrook vrij. Op de A28 van Zwolle naar Utrecht. Daar zijn bergingswerkzaamheden na een ongeluk bij Amersfoort-Vathorst. Daar staat file vanaf de afrit Ermelo met 1 uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. En er was een aanrijding op de A44 van Den Haag naar Amsterdam. Bij Kaagdorp, het oponthoud vanaf Oegstgeest, is nu 3 kwartier. Ster. Hallo, met Vodafone. Hoi. Ik heb een oude telefoon die hier een beetje ligt te verstoffen in de kast. En die wil ik graag inruilen. En... kan gewoon, want Vodafone heeft nu mooie deals met flinke inruilkortingen. Zo profiteer jij van de allerbeste aanbiedingen en geven wij je telefoon een langer leven. Kijk voor alle deals op Vodafone.nl. Beleggen. Je moet ervan houden. Hoe dan ook, in een wereld vol beleggingsmogelijkheden kan geld slimmer groeien. Relax en laat je geld beleggen bij Saxo. Zonder lastige keuzes en precies afgestemd op jou. Instappen is makkelijk en je kunt altijd bij je geld. Kijk op Saxo.nl. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Het NOS Radio 1-journaal. De gevechtspauze in Gaza is met 2 dagen verlengd. Qatar, de bemiddelaar van het akkoord, en het Witte Huis hebben dat bevestigd. De tijdelijke humanitaire wapenstilstand ging vrijdagochtend in en zou vandaag eigenlijk om 6 uur 's ochtends aflopen, maar loopt nu dus pas donderdag af. Consument Nasra Habib Allah in Tel Aviv. Is er eigenlijk nog iets veranderd aan de voorwaarden? Nee, die voorwaarden voor die verlenging die zijn eigenlijk hetzelfde als voor de deal de afgelopen dagen. Dus dat betekent dat Hamas per dag 10 Israëliërs vrij zal laten. En in ruil daarvoor laat Israël dan per dag 30 Palestijnen vrij. En net als de afgelopen dagen is ook weer afgesproken dat er tijdens die verlenging dus extra noodhulp door Israël wordt toegelaten de Gaza-strook in. Gisteravond zijn er opnieuw Israëlse gijzelaars vrijgelaten, hè, en ook weer Palestijnse gevangenen. Ging dat goed? Nou, dat verliep niet helemaal vlekkeloos, want er was flink wat vertraging. En dat kwam omdat zowel Israël als Hamas iets hadden aan te merken op de lijsten met namen die zij kregen van mensen die vrijgelaten zouden worden. Dus Israël had kritiek op de lijst met gijzelaars die Hamas had gestuurd. 11 Israëliërs stonden daarop en Hamas had weer kritiek op de lijst van Israël met daarop 33 Palestijnen. Wat nou precies het probleem was, dat weten we niet. Maar ja, het was er in ieder geval zorgde het wel voor angst of die ruil wel echt door zou gaan. Nou, uiteindelijk, gisteravond laat, is het dus toch gelukt en zijn die mensen dus toch allemaal vrijgelaten. Ja, inmiddels zijn er tientallen gijzelaars vrijgelaten die dus terug zijn in Israël. Wordt bekendgemaakt hoe het met ze gaat? Nou ja, ze worden elke keer als ze vrijgelaten worden eerst naar het ziekenhuis gestuurd om in ieder geval even fysiek te checken hoe het met ze gaat. Maar verder wordt er niet heel erg veel over naar buiten gebracht. Ik heb het idee dat ze die groep ook een beetje in bescherming willen nemen. Maar we weten wel dat zij ook begeleid worden door psychologen, door andere hulpinstanties om hun te monitoren, om hun te helpen de komende dagen. En op een gegeven moment, als ze daar klaar voor zijn, dan zullen ze ook ondervraagd worden door de Israëlische veiligheidsdiensten om te kijken of zij misschien informatie hebben die waardevol voor Israël kan zijn. De gevechtspauze loopt nu dus tot donderdag, tot en met donderdag. Is het eigenlijk mogelijk dat er daarna nog langer een staakt het vuur kan komen? Nou ja, op dit moment ziet dat er niet naar uit. Want zelfs het verlengen van de gevechtspauze, dat wil Netanyahu echt per dag bekijken. Maar een langdurig staakt het vuren, dat sluit hij eigenlijk helemaal uit. Want eerder deze week zei hij dat zodra die gevechtspauze voorbij is, hij weer vol de aanval op Gaza wil inzetten. Dus ja, een nog verdere verlenging van de gevechtspauze is wellicht mogelijk. Maar dat het echt richting een langdurig staakt het vuren gaat, dat lijkt er dus niet op. Ja, dat die gevechten nu eventjes niet plaatsvinden en ook die bombardementen niet. Geeft dat wat lucht voor de mensen in Gaza? Hoe gaat het daar? Nou, het geeft natuurlijk absoluut wat lucht. Alleen al het feit dat er niet gebombardeerd wordt. Maar ik moet wel zeggen dat de situatie daar nog steeds heel slecht is. Ondanks die extra noodhulp die Israël in Gaza toelaat als onderdeel van deze deal. Want dat komt dat zelfs die extra hulp is nog steeds maar een fractie van wat er normaal gesproken aan goederen Gaza binnenkomt. En de VN die noemt die extra hulp daarom ook een druppel op een gloeiende plaat. Want zij zeggen ja, de situatie in Gaza is zo slecht. De tekorten zijn zo groot dat er echt veel en veel meer hulp nodig is om de situatie daar echt te kunnen verbeteren. En dan heeft de BBC vanochtend nieuws dat de aanval van Hamas al 3 jaar werd voorbereid. Wordt daar al op gereageerd in Israël? Ik heb daar nog geen reacties op gezien. Maar ik heb het idee dat de prioriteit nu vooral ligt bij het vrijkrijgen van gijzelaars, het verslaan van Hamas. Maar op een gegeven moment komt natuurlijk die vraag naar boven, hoe heeft die aanval op 7 oktober kunnen gebeuren? En er waren eerder ook al signalen dat militairen hadden aangegeven dat zij opmerkelijke bewegingen zagen in Gaza. Dat zij al het idee hadden dat er iets gaande was. Maar die militairen die zouden genegeerd zijn. Er zou niet naar hun zijn geluisterd. En dat is al wel iets wat in Israëlische media waarover bericht is, wat echt wel ook wel wat losmaakt. Maar ja, tegelijkertijd denk ik dat ze dat even opzij zetten. De prioriteiten liggen even ergens anders. Maar ja, dit zal absoluut een probleem worden voor het Israëlische leiderschap. Dankjewel, correspondent Nasra Habib Allah. 10 over 7. Het NOS Radio 1-journaal. In Nieuwsuur ging het over glyfosaat. Artsen vrezen dat het onkruidbestrijdingsmiddel Parkinson kan veroorzaken. Maar Brussel besloot vorige week dat het middel nog minstens 10 jaar wordt toegestaan. Onverstandig, zegt hoogleraar neurologie Bas Bloem. Dat Parkinson in grote mate wordt veroorzaakt door gifstoffen in onze omgeving, daar is onder internationale Parkinson-experts eigenlijk geen discussie. Mm-hmm. Onder die gifstoffen bevinden zich onder andere pesticiden. Niet alleen, maar onder andere. Waar de discussie nu over gaat, is bijvoorbeeld glyfosaat. Waarbij mijn zorg vooral is dat de Europese Voedsel- en Warenautoriteit niet op een deugdelijke manier heeft aangetoond dat glyfosaat veilig is als het gaat om het risico op Parkinson. Ja. Volgens boeren is er geen goed alternatief voor glyfosaat. Dan wordt het werk te duur en te intensief. Toch zou Bloem graag een pauze in dat gebruik zien totdat er beter onderzoek is gedaan naar het middel. Als bezorgde Parkinson-neuroloog had ik die pauzedrukknop graag meteen ingedrukt. Mijn missie is niet om het boeren lastig te maken. Ik ben niet op een missie tegen glyfosaat. Ik ben op een missie tegen de snelle groei aan Parkinson. Wereldwijd de snelst groeiende hersenziekte. En ik denk, zolang het niet overtuigend is aangetoond, moeten we komen met bewijs. Wat we uiteindelijk gezegd hebben is, in een artikel in The Lancet, is, vind ik, een heel genuanceerd compromis. Druk nou niet meteen op die pauzeknop. Ook in acht nemend het bestaansinkomen van die boeren. Maar verleng het voor een beperkte periode en koppel het aan goed wetenschappelijk onderzoek. Politiechef Willem Wolders zat bij Op1 om te praten over het gevaar van designer drugs. Dat zijn chemische kopieën van harddrugs die de effecten van de middelen nabootsen of zelfs versterken. Ondanks de verslavende werking van designer drugs zijn ze vaak legaal te koop in webshops. Nou, het grootste bezwaar vind ik ook vanuit de opsporing is niet zozeer dat je niet kunt handhaven, want dat is ook een probleem. Maar de term designer drugs suggereert dat het gewoon een prima middel is wat je kunt gebruiken. Het is legaal, dus je geeft naar de gebruikers toe een verkeerde indruk. Handhaving van de handel in designer drugs is nogal ingewikkeld. En Wolders noemt een opvallend voorbeeld. Ik weet niet of jullie het Parool gelezen hebben van vorige week. Daar stond een artikel in waarbij een inval is geweest in een zaadstad in een loods. Daar treffen ze 1000 kilo designerdrugs aan. Dat wordt in eerste instantie in beslag genomen. Dan sluit de burgemeester de locatie. En op het moment dat het blijkt legaal te zijn, moet dat spul terug. 6 tot 8 miljoen. Oh, jee. Ik schat zelfs in dat er misschien ook nog wel een schadevergoeding kan. En de tent gaat gewoon weer open. En dat was gisteravond op tv. Het gastland van de klimaattop vanaf eind deze week heeft zelf nog wel wat huiswerk te doen, lezen we bij de BBC. De Britse omroep meldt op basis van eigen onderzoek dat giftige stoffen die vrijkomen bij oliewinning in de golfregio een bedreiging vormen voor miljoenen mensen meer dan gedacht. Het gaat om oliewinning in onder meer de Verenigde Arabische Emiraten, het gastland van de klimaattop. De giftige stoffen ontstaan bij het afvakkelen tijdens oliewinning en zouden de luchtkwaliteit tot honderden kilometers verderop verslechteren. In de Emiraten is dit al 20 jaar verboden, maar volgens de BBC gebeurt het nog steeds. Ook in Irak, Iran en Kuwait trouwens. Zoals aangekondigd heeft Elon Musk gisteren een bezoek gebracht aan Israël. Onder meer met premier Netanyahu bezocht hij een Israëlisch dorp waar tientallen mensen werden gedood door Hamas, meldt de New York Times. Tegen persbureau Bloomberg zegt Musk dat het een emotionele en moeilijke dag was. En hij deelde zijn geheel eigen visie op het aanpakken van terrorisme. Kill those who insist on murdering civilians. There's no choice. They're not going to change their mind. But and then the second thing is to change the education, so that a new generation of murderers is not trained to be murderers. And then the third thing, which is also very important, is to try to build prosperity. Terroristen doden die niet meer te overtuigen zijn, goed onderwijs en welvaart verzorgen. Dat zijn volgens Musk de oplossingen tegen terrorisme. Het is trouwens wel opvallend dat een tech-miljardair als een soort van staatsbezoek in Israël langskomt. Daar waren ook al wat kritische geluiden op. Hij werd ook uitgenodigd omdat hij zelf een tweet had geliked of doorgezet die antisemitische klanken had. Dus hij had ook wel wat uit te leggen. Maar goed, hij is weer in de aandacht in ieder geval. In de hoger gelegen gebieden in Hessen, de Duitse deelstaat, zijn er grote problemen door de sneeuw. Dat meldt de Süddeutsche Zeitung. Volgens de Duitse krant zegt een brandweercommandant dat bomen als lucifers zijn afgebroken. Daardoor ontstonden flinke files en moesten mensen uit hun auto worden bevrijd. Ook hebben tientallen mensen overnacht in een school in Wiesbaden. Blijft nog zeker tot vanochtend sneeuwen daar in de Duitse deelstaat Hessen. En vandaag is de allereerste transatlantische vlucht op alleen duurzame brandstof. Daarover schrijft The Independent. Deze brandstof wordt gemaakt van verschillende grondstoffen. Denk aan oud frituurvet, maar het is nog wel even aangepast voor gebruik in de luchtvaart natuurlijk. De Boeing 787 van Virgin Atlantic vliegt van Londen naar New York. En de directeur van deze vliegmaatschappij gaat zelf ook mee en heeft er zin in. I'm very excited about seeing the flight take off. The first 100% sustainable aviation fuel across the Atlantic by a commercial airline. And if it had to be anyone, it should be Virgin Atlantic. We won the competition. I'm looking forward. Wij hebben de wedstrijd gewonnen, zegt Virgin. Het is nog wel een klein beetje voor de show, want op deze vlucht zitten nog geen betalende passagiers. En de terugweg wordt weer gewoon op normale kerosine gevlogen. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De meeste vertragingen zijn vanmorgen door aanrijdingen. Zoals op de A12 Arnhem richting Utrecht bij Maarsbergen. Daar zijn nu bergingswerkzaamheden. Het oponthoud is een uur, daar is maar één rijstrook open. Op de A15 van Nijmegen naar Gorkum. Daar was een aanrijding met 4 personenwagens bij knooppunt Deil. Daar staat nu file vanaf Echteld met 3 kwartier vertraging. Daar is 1 rijstrook vrij. En op de A44 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Oegstgeest en Kaagdorp. 3 kwartier vertraging in 7 kilometer file. En ook daar is maar 1 rijstrook open. FC Volendam gaat clubvoorzitter Jan Smit en 3 bestuursleden donderdag ontslaan. Dat heeft Smit zelf alvast bekendgemaakt. Jan Smit zat ruim 10 jaar in het bestuur en sinds vorig jaar was hij ook voorzitter. De vorige 2 seizoenen ging het sportief juist goed met FC Volendam. Maar er was ook interne onrust met nu dus dat aangekondigde ontslag van bestuursleden en onder wie Jan Smit. Edward Dekker is de chef sportredactie bij NH Nieuws en volgt die situatie bij Volendam al een tijdje. Goedemorgen, Edward. Goedemorgen. Wat is er allemaal aan de hand, joh? Ja, er is natuurlijk al een hele tijd ruzie tussen de Raad van Commissarissen en het bestuur van FC Volendam. De Raad van Commissarissen controleert dat bestuur. En dat kwam in maart van dit jaar, kwam dit echt publiekelijk aan de oppervlakte tijdens een informatieavond. Waarin Jan Smit aan het begin van die avond vol uithaalde naar Jaap Veerman, de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Harde woorden werden gesproken als dat het dorp vergiftigd was en dat er een mes in de rug was gestoken en dat er domme mensen in de zaal aanwezig waren. En dat is later wel weer gelijmd, zo leek het allemaal. Maar deze week is naar buiten gekomen dat er inderdaad een bijzondere vergadering van de Raad van Commissarissen is met de bestuursleden komende donderdag. En daarin staat op de agenda punt C het voornemen tot ontslag van de bestuurders. Ja, we hebben nog even die uitspraken van Jan Smit, een paar ervan op die informatieavond. Ons dorp wordt vergiftigd door sommige mensen vol jaloezie, onwetendheid en vooral pure domheid. Dat geldt natuurlijk zeker niet voor iedereen. Maar ook vanavond zijn er mensen hier aanwezig die willens en wetens onjuiste informatie verspreiden. Ophitsing, rancune en vooral achter iemands rug om mensen beschadigen en ze het liefst nog lachend een dolk in diezelfde rug te steken. Nou, dat is inderdaad vrij duidelijk dat er eigenlijk ruzie gewoon is, hè, zo kun je het toch noemen. Jazeker, jazeker. En dat ging er op die bewuste avond ook op. Volendam gaf aan de aanwezigen daar uitleg hoe de situatie bij de club was. En met name financieel, daar ging het om. Het bestuur presenteerde een tekort van 1,2 miljoen euro. Maar volgens Jaap Veerman was dat niet eerlijk. Die zei op die bewuste avond, nou, dat kan wel eens oplopen tot 2 miljoen euro als Volendam zich in de Eredivisie weet te handhaven. Want dan moeten er allerlei premies worden betaald, bonussen, en dan lopen de kosten ver op. Nou, bleek onlangs dat het tekort over dat boekjaar van Volendam 22-23 zelfs 3 miljoen euro was. Nou, op een begroting van 10, 11 miljoen euro is dat echt kolossaal. Ja, dus het gaat vooral over geld. Maar goed, welke gevolgen gaat het allemaal hebben voor FC Volendam? Dat het dus zo'n ruzie is onderling. Ja, het gaat om geld, het gaat ook om macht, omdat er meerdere bestuurslagen zijn. Want je hebt ook nog een directie bij Volendam. Het is maar gewoon een dorpsclub, hè. Dus wat dat betreft zijn er allerlei mensen die zich overal mee bemoeien. Het gaat ook om Team Jonk, hè, Wim Jonk en al zijn mensen die in de club werkzaam zijn, die heel veel macht hebben volgens de Raad van Commissarissen. En dat zou niet goed zijn, dat zou niet in het belang van de club zijn. Nou kan je zeggen, ja, maar het stadion zit het vol. Volendam is naar de Eredivisie gepromoveerd. De club leeft weer en dat is ook allemaal zo. Maar ja, op het moment dat het nu sportief minder gaat, hè, Volendam staat samen met Vitesse onderaan in de Eredivisie, dan begint dat te knagen. En dan in combinatie met die financiële problemen, dan worden er natuurlijk mensen allemaal ongerust. Ja, je kan wel invullen dat Jan Smit nu die de laan uit dreigt te gaan. En hij heeft er zelf dus al een voorschot op genomen, op dit voorgenomen besluit. Ja, Jan Smit die heeft Team Jonk binnengehaald. Team Jonk is fan van Jan Smit. Dat zijn eigenlijk twee handen op één buik. Dus op het moment dat je Jan Smit en zijn bestuursleden eruit gooit, dan kun je er wel vergif op innemen dat Wim Jonk zich ook over zijn positie gaat beraden en al zijn discipelen. En dat die ook vertrekken of misschien wel moeten vertrekken van de Raad van Commissarissen. Is dit nou het gesprek van de dag in Volendam? Jazeker, we gaan vandaag ook nog eventjes weer in Volendam kijken met verslaggevers van NS Sport om de stemming te peilen in het dorp. En er zijn echt twee kampen. Hè. Er zijn echt mensen die zeggen van ja, Jan Smit doet het geweldig, heeft weer leven in de brouwerij gebracht. Wil stappen vooruit maken met de club richting een stabiele eredivisionist ervan te maken. En die zeggen van ja, dat gaat allemaal toch goed. Het staat nu nogmaals zit vol. Maar er zijn ook mensen die hebben 2000 meegemaakt toen financieel Volendam ook aan de grond zat, bijna failliet ging. En die zeggen ja, Jan Smit wil te veel, er gaat te veel geld uit, er komt niet genoeg geld binnen. En je moet natuurlijk wel de tering naar de nering zetten, daar weten ze in Volendam alles van. En die zeggen van ja, dat gaat te snel. Dankjewel, Edward Dekker van de sportredactie van NH Nieuws. En gaan we naadloos over naar Tom van der Hek. Goedemorgen. Goedemorgen. Want ja, als je dit allemaal hoort en je kijkt naar wat ze op het veld dan moeten neerleggen, op de mat, komt het dan nog wel goed met de FC Volendam? Ja, als je dit zo hoort, kan je het je nauwelijks voorstellen. Het is eigenlijk al wonderlijk dat het vorig jaar nog zo ineens goed gegaan is. Er kwam ineens een enorme schwung in dat elftal. En ja, de voetbalkennis bij Jonk en dergelijke staat niet ter twijfel, denk ik. Ook zelfs niet in Volendam. Maar goed, ja, je moet ook binnen bepaalde uitgaven blijven. Dat is een duidelijk verhaal. En dit verhaal speelt natuurlijk al veel langer. En als het dan zo onrustig wordt en dat gaat leiden tot dat het bestuur weggaat, aannemen dat het allemaal gaat gebeuren, dan zal dat vervolgens ook zijn weerslag krijgen binnen de club. En misschien stapt Jonk en een aantal mensen dan wel op. Ja, en dan krijg je een soort crisissituatie. En dan met de kwaliteit van het elftal en die 8 punten die ze nu hebben, ja, wordt het wel heel ingewikkeld verhaal. Hè. Er gaan er ook 2 rechtstreeks uit. Het gat begint al groter te worden naar de nummer 16 voor Vitesse en Volendam. Kortom, je kan je nauwelijks voorstellen als je dit hoort dat de heen en weer niet van stal gehaald moet worden. Hè. Daar gaan ze altijd mee op en neer tussen de eerste en de Eredivisie. En vis stinkt aan de kop, zeggen ze geloof ik, ook in Volendam. Nou, de rot begint aan de kop, zo was het toch? Ja, de rot begint aan de kop. Ja. Hè. Als het eenmaal misgaat bovenin, dan sijpelt dat langzaam door. En het is nogmaals een wonder eigenlijk dat het vorig jaar niet gebeurd is. Maar je kan je nauwelijks voorstellen dat Volendam op deze manier, met deze onrust, volgend jaar nog Eredivisie voetbal speelt. Kijk even naar Champions League voetbal. Feyenoord ontvangt Atletico Madrid. Dat wordt een spannende. Ja, dat wordt een hele spannende. En Arne Slot zei wel terecht, want iedereen zegt de week van de waarheid van nou, die hebben we al voor de 5e keer dit seizoen. Het is natuurlijk de 5e ronde in de Champions League. En ja, Feyenoord helpt dat het zo goed doet en toch ineens in een situatie gedwongen is dat het moet winnen vanavond. Want als het gelijk speelt en aannemende dat Lazio die andere wedstrijd thuis wel van Celtic, de zwakke broeder in deze pool, wint. Ja, dan moet Feyenoord gaan toekijken hoe die laatste wedstrijd gaat verlopen tussen Atletico en Lazio. Dat willen ze natuurlijk niet. Dus je moet winnen. En als je dan die uitwedstrijd nog eens in gedachten neemt hoe goed Feyenoord was, en als je gewoon andere wedstrijden kijkt, dan moet dat ook kunnen. 12e man erbij. Maar Atletico is een hele, hele aparte tegenstander. Er zijn heel veel clubs die na een wedstrijd tegen Atletico denken, nou, we waren toch wel een stukje beter. En dan naar het scorebord kijken en dan toch zien dat dat niet zo is. En dat is een beetje de vrees bij deze ploeg. Met Griezmann natuurlijk als grote man, maar meer mensen en Morata. Dus het is een hele gevaarlijke ploeg. Het is een ploeg die natuurlijk ook wel gewend is. Hè? Iedereen zegt, ja, die Kuip. Nou, Atletico speelt ook wel eens uit bij Real Madrid en uit bij Barcelona. Die zijn wel wat gewend in die zin. Maar goed, die Kuip zal wel een belangrijke factor worden vanavond. Maar het wordt inderdaad een dubbeltje op zijn kant. Het zal heel spannend worden. En Feyenoord zal zijn allerbeste voetbal moeten spelen om het vanavond in eigen hand te houden. Het kan wel, maar het wordt wel een lastig avondje hoor, daar vanavond. Is daar een andere pools die in actie, waar ze in actie komen ook zo spannend vanavond? Ja, nou bij die pool van Feyenoord kunnen er dus nog 3 door. Er is ook nog een pool waarin er 4 door kunnen. Met Dortmund, Milaan, Paris Saint-Germain en Newcastle. Die kunnen alle 4 nog gewoon door. Dat is een heel spannend avondje in die pool. En dan is er ook nog een pool waarin Barcelona speelt. Die spelen tegen Porto vanavond. Barcelona is ook niet zo in goede doen. Moeten toch ook nog een klein beetje opletten. Hebben nog wel een uitwedstrijdje tegen het Antwerp van Mark van Bommel achter de hand. Dat is de zwakke broeder in die pool. Maar Shakhtar Donetsk is daar ook ineens door die overwinning op Barcelona. Dus daar zijn ook nog 3 ploegen. Dus in 3 van de 4 pools is het nog heel spannend. In die van Dortmund en Milaan het spannendste. Maar wij kijken toch allemaal vanavond naar de Kuip, naar Rotterdam, naar Feyenoord tegen Atletico Madrid. Tom, dankjewel. Don't be afraid of the dark van de Robert Cray Band. Ster. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Vanavond in Close-up een documentaire over de Israëlische kunstenaar Epsilon, wiens carrière in 1993 vroegtijdig eindigde met zijn dood door AIDS. Kunstenaar Epsilon in Close-up vanavond rond 22:30 op NPO 2. Heb jij je opleidingsbudget dit jaar nog niet besteed? Kijk op icm.nl voor inspiratie. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Het tijdelijk staakt het vuren tussen Israël en Hamas gaat ook vandaag door. De gevechtspauze is tot morgen verlengd. Gisteravond heeft Israël, zoals afgesproken, 33 Palestijnse gevangenen vrijgelaten. En er werden ook 11 Israëlische gijzelaars vrijgelaten. PVV-leider Wilders draagt waarschijnlijk vandaag Ronald Plasterk voor als de nieuwe verkenner die de eerste fase van de kabinetsformatie begeleidt. Hij was voor de PvdA minister van Onderwijs en van Binnenlandse Zaken en schrijft tegenwoordig columns in de Telegraaf. Plasterk moet de opvolger worden van PVV-senator Gom van Strien. Die legde zijn taak gisterochtend neer na berichten dat hij betrokken zou zijn geweest bij fraude. In de Verenigde Staten zijn twee mannen vrijgesproken die al jarenlang vastzitten voor moord, maar er niets mee te maken bleken te hebben. In de twee aparte zaken waren gebrekkige getuigenverklaringen en procedurefouten gemaakt. Eén man zat 25 jaar vast, de ander levenslang. En beide heren komen nu vrij. En mensen in Soest die vandaag een nieuw paspoort of rijbewijs moeten ophalen in het gemeentehuis hebben mogelijk een probleem. Door een brand vannacht raakte de afdeling burgerzaken zwaar beschadigd. De gemeente bekijkt hoe mensen in Soest vandaag alsnog kunnen worden geholpen. Bij Weerplaza Raymond Klaassen. Raymond, winters weer. Ja, maar overdag toch wel grotendeels ook gewoon lekker weer met flink wat zon en op de meeste plaatsen droog. We zien momenteel wel wat buienactiviteit in het noordwestelijk deel van het land, in de Wadden, op de Wadden moet ik zeggen, Noord-Holland en ook in Friesland. Daar kunnen wel een paar buien vallen, maar elders is het droog. Wel nog koud, temperatuur ligt rond het vriespunt en er staat een matige noordenwind. Voor het gevoel is het nu zo'n beetje -4, -5 in het binnenland, dus moet je op de fiets, hou daar rekening mee. Verder dus vandaag die zonnige periode. In de loop van de middag vanuit het noorden wel toenemende bewolking geleidelijk aan. En dan krijgen we in de avond en nacht te maken met een storing die over gaat trekken bij temperaturen rond het vriespunt. En dat betekent dat we toch hier en daar winterse neerslag gaan krijgen. Dat zal met name in het oostelijk deel van het land zijn. En ik sluit niet uit dat bijvoorbeeld in Gelderland het echt wit gaat worden in de loop van de avond en nacht. En dat er gewoon een sneeuwdek kan gaan ontstaan. Dus dat is eventjes opletten en misschien ook wel genieten. Ja, en blijft het dan morgen bijvoorbeeld liggen? Ja, morgenochtend kan het daar toch best wel wit zijn. En het is toch wel iets om rekening mee te houden in de ochtendspit. In het westen van het land, daar is het niet echt het geval. Daar kunnen ook wel wat winterse buien vallen, maar de temperatuur is daar wat hoger. En ik verwacht niet dat het daar wit gaat worden. Morgen overdag overigens ook nog wel hier en daar een winterse bui bij temperaturen in de middag tussen de 2 en de 3 graden. Wijnand, hoe gaat het op de weg? Nou, op zich redelijk normaal eigenlijk voor de dinsdag. De meeste files staan op de wegen in Zuid-Holland, in Noord-Brabant en bij Arnhem. Verder gebeurden er wat ongelukken met toch behoorlijk wat oponthoud. Zoals op de A12 Arnhem richting Utrecht. Tussen de afrit Oosterbeek en de afrit Maarsbergen 12 kilometer met 3 kwartier vertraging. Gelukkig zijn alle rijstroken wel weer vrij. Op de A15 van Nijmegen naar Gorkum. Dat was een ongeluk met 4 personenwagens bij Meteren. De weg is net weer open gegaan. Er staat wel file vanaf Echteld 14 kilometer met nu een uur op onthoud. De A28 van Zwolle naar Utrecht. Daar was een aanrijding met een aantal personenwagens bij Amersfoort-Vathorst. Nou, die zijn zojuist geborgen. De weg is weer open gegaan. Vanaf de afrit Ermelo heb je nog wel ongeveer te maken met een uur extra reistijd. En op de A44 van Den Haag naar Amsterdam, tussen Oegstgeest en Kaagdorp, 7 kilometer file met een uur vertraging. Daar zijn bergingswerkzaamheden en er is 1 rijstrook open. Het klimaat trekt zich niks aan van de verkiezingsuitslag. Onze kwetsbare planeet heeft jouw steun harder nodig dan ooit. Jij wilt toch ook geen klimaatontkenner in het torentje? Ga nu naar greenpeace.nl en sluit je aan. Ik ben verzekerd bij ARAG. Dus nu de nieuwe zonnepanelen fout geïnstalleerd zijn, kan ik hun hulp goed gebruiken. Mam, de stroom is weer uitgevallen. Soms valt de stroom uit en de installateur weigert langs te komen. Dat is al de 3e keer deze week. Daarom bel ik met ARAG, om te kijken of we juridische stappen gaan ondernemen. Goedemiddag, met Karin van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kun je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Morgen bij Human, de serie Duidelijke Taal. Loes Luca duikt in de levens van mede-Rotterdammers die moeite met lezen en schrijven hebben en daardoor diep in de schulden raken. Al die brieven van de Belastingdienst en schuldeisers, wat staat daar in vredesnaam? Duidelijke Taal. Morgen bij Human om 5:30 op NPO 2. straks om 11 uur. Dan komen de lijsttrekkers van de gekozen partijen in de Tweede Kamer bij elkaar om opnieuw een verkenner te kiezen. En dat wordt oud-PvdA-minister Ronald Plasterk hoogstwaarschijnlijk. Politiek verslaggever Ewout Kiviet. Is het opvallend? Wil dus met Plasterk op de proppen komt? Nou, wel als je Plasterk uit zijn PvdA-tijd bedenkt. Maar hij is sindsdien wel wat opgeschoven sinds zijn ministerschap afliep in 2017... Is hij wel anders gaan denken. Hij is tegenwoordig columnist van de Telegraaf. En daar is hij graag gelezen door rechtsere kiezers. Vooral ook omdat hij nogal eens kritisch schrijft over klimaatbeleid of over de EU. En ook regelmatig uithaalt naar links-progressieve partijen. Waaronder ook zijn oude partij, PvdA, die is gaan samenwerken met GroenLinks. En de keuze laat misschien nog wel wat anders zien voor Plasterk. Dat er eigenlijk een gebrek is aan ervaren bestuurders bij de PVV. Er is geen vijver van ervaren mensen waar Wilders uit kan kiezen. Hij kwam eerder met Gom van Strien. Nou, die moest na 2 dagen alweer vertrekken vanwege een fraudezaak waar hij mogelijk bij betrokken is. Nou, in Plasterk heeft Wilders nu wel iemand gevonden met veel politieke ervaring en met iemand met enige afstand tot de politiek. Want Plasterk doet al een paar jaar niets meer voor een partij. Nee, maar hij schrijft er dus wel over. Zo schreef hij ook vorige week nog op welke coalitiesamenstelling hij ziet zitten. Ja, dat was inderdaad wel opvallend. Zijn laatste column voor de Telegraaf. Daarin schreef hij dat een coalitie over rechts er moet komen. En dan wel met 4 partijen. PVV, VVD, NSC en BBB. En met die samenstelling wordt volgens hem recht gedaan aan de verkiezingsuitslag. Dus die partijen zal hij ook gaan proberen aan tafel te krijgen. Volgens diezelfde column hoeft de formatie volgens Plasterk ook niet zo lang te duren. Het is allemaal niet zo heel ingewikkeld, schrijft hij. Ja, dat kun je als columnist fijn opschrijven, maar als verkenner is het ook zo. Ja, wordt het ook anders. Nou, als verkenner moet hij allereerst gewoon met de partijen praten. En levert hij dan een advies af waar dan daarna mogelijk een informateur mee verder moet. Maar inderdaad, ja, zo makkelijk als hij het beschrijft is het misschien niet. Want van die partijen die Plasterk noemt, staat eigenlijk alleen de BBB te trappelen om met Wilders in het kabinet te stappen. Die andere twee staan er toch een stuk minder positief tegenover. VVD liet vorige week al meteen weten niet met Wilders in het kabinet te stappen, maar wel mogelijk te willen gedogen. Overigens is daar in die partij nu wel flink chagrijn over die stap van Jessel Gus. We horen zelfs dat er een soort richtingenstrijd over is. Dus of Jessel Gus lang op dit standpunt blijft, is nog maar de vraag. Maar goed, met die zet legden ze wel de druk bij de PVV en bij NSC van Pieter Omtzigt. En die fractie van Omtzigt die staat ook niet bepaald te springen om met de PVV te gaan samenwerken. Want Omtzigt benadrukt steeds dat de grondwet en de rechtsstaat verdedigd moeten worden en dat het PVV-programma daar juist tegenin druist. Dus daar is het ook nog maar een flinke weg te gaan of ze überhaupt willen gaan samenwerken. Laat staan dan in welke vorm. Dus ja, zo gemakkelijk als hij het schetste, lijkt het nu niet. Hoe loopt het sowieso dan deze week als hij inderdaad vandaag tot verkenner wordt benoemd? Ja, de verwachting is dus dat Plasterk vandaag wordt benoemd. Dat de andere lijsttrekkers daarmee instemmen. En dan zal hij vanaf waarschijnlijk woensdag gaan praten met de lijsttrekkers. Beginnend met de PVV van Wilders, aflopend naar de kleinste fractie. Dus daar is hij toch al een paar dagen mee bezig. Zit er misschien eind van de week. En de bedoeling is dan dat hij vooral uitzoekt wie er met wie wil gaan praten. Kunnen bijvoorbeeld die 4 zijn die hij eerder noemde. Eigenlijk is het nog heel oppervlakkig. Inhoudelijk hoeven ze het niet met elkaar eens te zijn. Maar hij moet vooral kijken welke samenstellingen voor een mogelijk volgend kabinet zijn een optie. Nou, daarvan doet hij dan verslag aan de Tweede Kamer. En die zal dan daarna, de nieuwe Tweede Kamer, zal dan een informateur aanstellen die met groepjes partijen moet gaan praten. Maar allereerst moet Plasterk dus nog aangesteld worden vandaag. En daar gaan ze straks om 11 uur over hebben. Dankjewel, politiek verslaggever Ewout Kiviet. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar rnjn@nos.nl. Al meer dan een half jaar zijn het Soedanese leger en de paramilitairen van de RSF verwikkeld in een extreem gewelddadige strijd. Daardoor zijn 5000 mensen om het leven gekomen en 5 miljoen mensen zijn op de vlucht geslagen. In de westelijke regio Darfur neemt de RSF steeds meer dorpen in en de verhalen van vluchtelingen uit het gebied zijn gruwelijk. Correspondent Alice van Gelder, ja, het speelt zich allemaal af buiten het zicht. Hoe is het er na meer dan een half jaar oorlog? Ja, die oorlog die gaat gewoon genadeloos door. Je zegt het goed, hè, buiten het zicht. Als journalisten komen we Soedan niet in. Ook weinig hulpverlening. Het is ver weg met ook een wereld die her en der elders in brand staat. Maar ja, de situatie is uitermate schrijnend. Je zegt het al, hè, miljoenen mensen op de vlucht. Verkrachtingen, etnische zuiveringen, amper gezondheidszorg. De hoofdstad Khartoum, ooit een florerende stad vol muziek en cultuur, is overgenomen grotendeels door die milities van de RSF. Geplunderd, huizen ingenomen. Het gaat gewoon maar door. En dan Darfur, een gebied waar het al vaker vreselijk was. En ook daar slaat nu die RSF opnieuw weer toe, hè? Ja, klopt inderdaad. Ja, ik sprak van de week, was ik in Kenia, sprak ik nog vluchtelingen uit Soedan. Die kwamen uit Khartoum, uit de hoofdstad. Die zeggen van, ja, wij waren dit eigenlijk niet gewend, dit soort oorlogsgeweld. Dat was meer iets voor Darfur inderdaad, de westelijke regio van Soedan. De RSF-milities hebben daar ja, steeds meer van in handen. Eigenlijk alleen het noorden nog maar niet. Daar ligt een grote stad Al-Fashir, waarvan verwacht wordt dat ze die ook gaan proberen aan te vallen en in te nemen. En eigenlijk wat we daar zien is dat ook het leger heel erg weinig weerstand biedt. Dat ze het ja, eigenlijk maar een beetje laten gaan. En de burgers dus ook onvoldoende beschermen. We zien vooral ook in die regio heel erg veel etnisch geweld. En Darfur is belangrijk voor de milities van de RSF, omdat het strategisch ligt, onder meer in een grensgebied, grenst onder meer aan Tjaad. Daardoor is het makkelijk ook om wapens binnen te smokkelen. Ook zit er goud in Darfur en dat kan je er dan weer uitsmokkelen. En ja, zo houden ze die oorlogsmachine gaande. 5 miljoen mensen dus op de vlucht. Je had met mensen gesproken. Zitten ze in de landen eromheen? Of is het vooral dus bijvoorbeeld weer Tjaad, waar je ook al eens een keer was? Ja, dat ligt dus een beetje aan. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de mensen uit Khartoum, mensen die iets meer vermogend zijn, die zijn onder meer naar Kenia gegaan, die zijn onder meer ook naar Egypte gegaan. In Tjaad, daar zitten inderdaad 100.000 mensen aan de grens en die komen dus uit de regio Darfur. Wat we daar vooral zien is dat er mensen komen uit een stad El Janena, die ligt 30 kilometer van de grens met Tjaad. Toen ik daar was, toen heb ik echt gruwelijke getuigenissen gehoord van etnisch geweld, want die milities van de RSF zijn van, ja, Arabische Soedanese afkomst. En die hadden het gemunt op zwarte Soedanese, vooral van de Maslid-bevolking. En dat is nu dus weer gebeurd. Er is één golf van etnische zuivering eigenlijk geweest in juni. En begin november weer, dichtbij diezelfde stad. En toen is er dus weer een hele stroom vluchtelingen de grens overgekomen. En weer dezelfde verhalen. Dat mannen geëxecuteerd worden, vrouwen verkracht worden, ook vrouwen meegenomen en tot slaaf gemaakt. Ik bel soms nog met vluchtelingen aan de grens die ik destijds heb ontmoet. Onder meer met Sharif, dat is een verpleger uit die stad El Janena, wiens broertje tijdens die eerste etnische zuivering geëxecuteerd is. En hij vertelde me, mijn zus was net teruggegaan. En dat klinkt natuurlijk een beetje gaar, dat je teruggaat naar een oorlogsgebied. Maar het was juist even rustig in El Janena. En ze wilde wat spullen ophalen, dat zagen we veel. Omdat mensen echt met niks zitten aan die grens bij Tjaad. En nu is ze dus weer kwijt. En hij weet niet wat er met haar gebeurd is. Dus hij vreest nu ook het ergste voor haar. Wordt er iets gedaan om een eind te maken aan dit geweld? Er wordt nog steeds gesproken tussen beide partijen of afgevaardigden daarvan in Jeddah en Saoedi-Arabië. Eigenlijk levert dat heel weinig op. Gaat nog heel erg om humanitaire hulp. Niet eens kunnen we dit oplossen, want die generaals vechten maar door. We zien ook dat er andere gewapende groepen nu mee gaan doen. Van onder meer de zwarte Soedanese bevolking in Darfur. Die zeggen, we moeten onszelf gaan beschermen. Dus het wordt steeds onoverzichtelijker, eigenlijk steeds groter. En gisteren kwam er onder meer ook een oproep van Human Rights Watch, de mensenrechtenorganisatie. Dat toch de VN een beetje wakker moet worden. En ze zeiden, ga op de eerste plaats even naar de grens met Tjaad. Om te luisteren wat voor gruwelijke verhalen mensen daar hebben. En misschien heb je dan door dat er toch echt actie ondernemen moet worden. Dankjewel, correspondent Alice van Gelder. Bijna een week na de verkiezingen worden er nog altijd stemmen geteld. Dat meldt Omroep Brabant. Ja, eigenlijk moeten we zeggen, er worden weer stemmen geteld. In de gemeente Halderbergen wordt alles herteld. Bij Omroep Brabant is te lezen dat er bij één stembureau een foutje was gemaakt. Het aantal stembiljetten klopt niet met het aantal stempassen. En van de kiesraad moet nu tellen over in de hele gemeente. Hart van Nederland bericht over hele andere stemperikelen in Weesp. De voorzitter van een stembureau daar laat weten dat een vrijwilliger vorige week ziek werd tijdens het tellen en moest overgeven. Dat deed hij alleen niet op het toilet, maar bovenop een stapel stembiljetten. Nee. De VVD, lijst 1, was de ongelukkige. En ook degene die daarna die lijst nog weer moest tellen, denk ik, die stemmen. De zieke stemmenteller is daarna maar naar huis gegaan, heeft de voorzitter besloten. Ja, dat kan natuurlijk gewoon gebeuren. Sorry voor iedereen die aan zijn ontbijt zit. Eet smakelijk ook weer. Het lijkt erop dat de Britse muziekband The Prodigy zijn grootste hit na 26 jaar heeft aangepast, meldt Sky News. En dan gaat het om dit nummer. Ja, smack my bitch up. Je hoeft niet heel goed Engels te kunnen om te begrijpen dat dat niet de meest gezellige tekst is die ooit in de Engelse pophistorie is geschreven. Er was de laatste jaren dan ook kritiek op omdat het huiselijk geweld zou verheerlijken. Afgelopen weekend stond de band 2 keer in Engeland op de bühne. En op filmpjes is te horen dat The Prodigy nu alleen nog Change My Pitch Up zingt. Oké, dus change my pitch up, dat vertalen we dan als verhoog mijn toonhoogte, volgens mij. Dat is toch een stuk netter en het klinkt eigenlijk net zo muzikaal. Ja, de muziek verandert niet. De muziek verandert weinig. Hoewel, ja, andere zanger, toch? Ja, dat is absoluut waar, want Keith Flint, de zanger van The Prodigy, is 4 jaar geleden overleden. En dit is eigenlijk ook de eerste optredens van de Engelse band sinds dat overlijden. Morgen trouwens ook in Nederland, dus dan kunnen we horen of inderdaad het nummer Change My Pitch Up definitief veranderd is. In Haringsveld, Giessendam in Zuid-Holland is in 1 week tijd 3 keer ingebroken bij een Lego-winkel. Voor 50.000 euro is er daar aan speelgoed gestolen. En de winkeleigenaar zegt tegen Omroep Rijnmond dat er een vaste klant achter zit. Een hele aardige man. Dat zit je natuurlijk een beetje dwars. En sommige personen zou je kunnen verwachten, die zou hier een keer binnen kunnen komen. Maar dat is voor je gevoel zo'n betrouwbaar iemand dit gewoon kan doen. Ja, na de eerste 2 inbraken werd de beveiliging in die winkel in Haringsveld, Giessendam opgeschroefd. Toch kon de dief nog een keer toeslaan en de verdachte is inmiddels opgepakt. En regemeester Adrie uit Zijpen in Zeeland, die heeft een drukke periode achter de rug. Ruim 40 jaar houdt hij al de regenmeterstanden bij in zijn voor- en achtertuin. En ik vertel niets nieuws als ik je zeg dat er de afgelopen tijd genoeg te beter was. Maar volgens Adrie is dat helemaal niets bijzonders, al die nattigheid, vertelt hij aan Omroep Zeeland. Als het om deze tijd niet vriest, daarna regen en wind. Dus ja, daarna een oude periode. Dat is eigenlijk heel normaal. Ja, je ook wel eens meent in november dat het niet ver regent. Maar meestal zit je toch wel behoorlijk hoog in november. Nou goed, Adrie moet tegelijkertijd wel toegeven dat het dit jaar wel erg is, want dat blijkt ook uit alle cijfers. Hè? Natste oktober hebben we al gemeten en ik vrees dat november ook behoorlijk in de buurt gaat komen. Nogal. Gelukkig nog voor regenmeester Adrie is dat het in Zijpen minder regent dan in andere delen van Zeeland. En volgens mij in heel Zeeland regent het gevoelsmatig altijd ietsje minder. Of zeggen ze dat alleen maar om ons daar naartoe te lokken? Nee, echt meer zonneuren. Ja. Nou, volgens Adrie, ik met mijn vrienden in Zeeland. Ja, toch? Ja, precies. Volgens Adrie komt het dat het bij hem minder regent omdat hij vlak tegen het water aanwoont. Daar splitsen de wolken zich en daardoor valt er minder neerslag. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Er staat in totaal iets meer dan 600 kilometer file. Het is daarmee een vrij normale ochtendspits voor de dinsdag. De meeste files staan op de wegen in Zuid-Holland, Gelderland en Brabant. Verder gebeurde er een paar ongelukken, zoals op de A28 van Zwolle naar Amersfoort bij Nijkerk. De weg is inmiddels weer vrij. Er staat file vanaf de afrit Ermelo met daar 3 kwartier vertraging. De A44 van Den Haag naar Amsterdam tussen Oegstgeest en Kaagdorp 7 kilometer stilstaan met daar wel een uur oponthoud. Er zijn nu bergingswerkzaamheden. Er is maar 1 rijstrook vrij. En op de A67 Venlo richting Eindhoven. Tussen Asten en knooppunt Leenderheide 14 kilometer met een uur vertraging. Daar worden een paar auto's geborgen na een ongeluk. En er is 1 rijstrook open. NPO Radio 1. Is Bruce Hornsby en The Range. Het is 7:07. Tesla heeft een zaak tegen de Zweedse vakbonden gewonnen. Het wordt al wekenlang gestaakt om het autobedrijf te dwingen zich bij de CAO aan te sluiten. En een van de stakers is de vakbond voor postbezorgers, waardoor Tesla geen kentekens meer ontving. Maar nu heeft de rechter besloten dat het transportagentschap direct wel nieuwe kentekens moet leveren. Correspondent Dirk Evers. Dirk, is dat een overwinning voor Tesla? Ja, het is een kleine, maar een belangrijke overwinning. De rechter geeft Tesla dus gelijk op één specifiek punt, de bedeling van kentekens. Het bijzondere is dat in Zweden een overheidsdienst, het transportagentschap, daarvoor verantwoordelijk is en dat via de Zweeds-Deense post, PostNord, doet. Ja, en nu is het postbedrijf gaan staken uit sympathie met de vakbond Metaal in Zweden. En daardoor kon Tesla ineens geen kentekens meer krijgen. Nee, daar heeft de rechter dus nu een eind. Ja. En dat transportagentschap moet dan maar zien hoe ze het op een andere manier bij ze krijgen? Ja, het transportagentschap is verplicht nu om Tesla aan die kentekens te laten komen bij de producent Scandinavian Motor Center. En ze beraadslagen nu wat ze zullen doen. Maar de rechter heeft, zolang de rechtszaak loopt, het is een langere rechtszaak tegen Tesla, zolang moet het transportagentschap hieraan voldoen. Nou is deze staking gestart door de metaalvakbond. Wat eisen ze? Zij denken of zij vinden dat de werknemers bij Tesla minder verdienen dan in andere gelijkaardige autobedrijven. Kijk, Zweden is een land met veel staal, ook met autobedrijven. Denk aan Volvo, vroeger ook Saab, hè, Scania. En dus men heeft een sterk georganiseerde vakbond, IF Metaal. En die stelt vast dat werknemers bij Tesla minder verdienen. Tesla ontkent dat. Tesla zegt, zij verdienen net zoveel of misschien zelfs nog meer. En dan zegt de vakbond, ja, wat is dan het probleem? Teken toch de CAO, want dan heeft ieder dezelfde tarieven. Maar het gaat ook om medezeggenschap in het bedrijf en de bedrijfsstructuur. Dus ook daarom is die staking een maand geleden begonnen. Want dat wil Tesla niet? Nee, dat wil Tesla niet. 130 mechaniciens begonnen, ja. Te staken. Ja. Inmiddels doen er 9 andere bonden mee aan die staking. Dat is wel bijzonder. Wat voor bonden zijn dat? Ja. Waarom doen zij mee? Wel, zij vinden dat, om op die laatste vraag te antwoorden, 90% van de Zweedse arbeiders is georganiseerd. Zweden is heeft een sterke traditie van vakbonden. Dan is alles netjes geregeld. Het gaat om een goede arbeidsmarkt, dus daarom staken de andere vakbonden uit sympathie. Maar het zijn wel vakbonden die op de een of andere manier een rol spelen ook bij de verkoop van de Tesla's. Er is de transportvakbond die besliste om dan maar 4 havens te blokkeren waar schepen met Tesla-onderdelen zijn aangekomen. De havenarbeiders volgden, de elektriciens volgden, de schildersvakbond volgden. De bouwvakkers volgden, heel opmerkelijk ook de Zweedse beroepsmuzikanten. Die vonden dan mag bepaalde muziek ook niet meer in Tesla worden gespeeld. En dan nu de postvakbond. En die is wel heel belangrijk, omdat de kentekens bedeeld worden via de post en via dat transportagentschap. En dat is nu wat net is beslist door de rechter. Ja. Maar dat de rechter hier nu de uitspraak over heeft gedaan, betekent dat er misschien wel nog meer zaken aankomen die Tesla aanspant tegen ook anderen? Ja, dat klopt. Tesla heeft bekendgemaakt dat het ook een zaak heeft aangespannen tegen de post. De Zweedse post, Deens-Zweedse post, PostNord heet dat bedrijf. Dus dat wachten we nog af. Maar nu op korte termijn alvast moet Tesla kentekens krijgen. En het is opmerkelijk dat een Zweeds overheidsbedrijf daartoe verplicht is. Want anders volgt er een boete. Maar Tesla heeft dus ongeveer de hele Zweedse vakbond tegen zich in het harnas gejaagd. Dat kun je wel rustig stellen. Ja, dat kan je stellen. En de stichter Elon Musk heeft ook gezegd, of heeft op Twitter al geuit, dat hij dit een krankzinnige ontwikkeling vindt, dat de post zich daarmee moeit. Dus je kan ook zeggen, het is het Zweedse model tegen het Amerikaanse. En de Zweden vinden, één bedrijf moet geen bijzondere voorwaarden krijgen op onze arbeidsmarkt. Dankjewel, correspondent Dirk Evers. NPO Radio 1, de Champions League. Dat valt hij goed en dat valt binnen. Vanavond speelt Feyenoord tegen Atletico Madrid. Het is ongelooflijk wat er allemaal gebeurt in de tweede helft. Lukt het de Rotterdammers om een stap te zetten richting overwintering? De bal gaat dan richting de verhoek en dan is 2-0. Feyenoord-Atletico Madrid. Een enorm gejuich alsof ze de Champions League hebben gewonnen. Vanavond om 8:30. Over de keeper 1-0. Bij Langs de Lijn en Omstreken. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Nieuwe verhalen in Kasteel Het Nijenhuis in Heino. Maria Rozen en haar gasten nemen het kasteel over in Rozen en Guests. Museumdefundatie.nl. Hey maat, je moet wat regelen. Wat regelen? Maatregelen om energie te besparen in je bedrijf. Moet dat? Ja, en wel voor 1 december. Gaat het over mij? Daar kom je achter op deb.nl. Wat is deb? Duurzaam energie besparen. Voor ondernemers. Over wat er kan en wat moet. Hey ondernemer, weet wat kan en wat moet. Ga naar deb.nl. Een initiatief van MKB Nederland. Morgen bij Human de tweedok TK de Salto Koning. Rapper en breakdancer uit Eindhoven. Bekend om zijn salto's en vlogs die stof doen opwaaien. Belandde tijdens coronarellen in de cel, maar wil nu vooral een voorbeeld voor anderen zijn. Maar of je dit volhoudt? TK de Salto Koning. Morgen bij Human om 11:45 op NPO 2. Hey ondernemer, weet wat kan en wat moet. Regel het voor 1 december. Ga naar dep.nl. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Medewerkers van bedrijven die zich stellig uitlaten over de oorlog in Gaza kunnen daardoor in de problemen komen. En Nederlanders staan positiever tegenover kernenergie. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walkmoed. In een enquête van het CBS vindt ruim 1 op de 3 Nederlanders dat er meer kernenergie moet worden gebruikt. En 3 jaar geleden was dat nog 1 op de 4. Vooral mannen staan positiever tegenover deze vorm van energie. Ook zijn mensen met een hbo- of universitair diploma vaker voorstander. Regionaal zijn er volgens het CBS flinke verschillen. Zo is in Groningen de steun voor meer kernenergie het laagst. In Zeeland, de enige provincie met een kerncentrale, is de steun het grootst. In deze provincie, waar de kerncentrale Borselen staat, vinden 4 op de 10 ondervraagden dat het een goed idee is om kernenergie te gebruiken. PVV-leider Wilders draagt waarschijnlijk vandaag Ronald Plasterk voor als de nieuwe verkenner die de eerste fase van de kabinetsformatie begeleidt. Plasterk was voor de PvdA minister van Onderwijs en van Binnenlandse Zaken. Tegenwoordig schrijft hij columns in de Telegraaf. Hij moet de opvolger worden van PVV-senator Gom van Strien. Die legde zijn taak gisterochtend neer na berichten dat hij betrokken zou zijn bij fraude. Israël heeft volgens de krant Haaretz een lijst ontvangen van 10 door Hamas gegijzelde mensen die later vandaag zouden worden vrijgelaten. Israël heeft eerder al een lijst goedgekeurd waarop nog eens 50 Palestijnse gevangenen staan om te laten gaan. Eerder vannacht heeft Israël volgens afspraak al 33 Palestijnse gevangenen vrijgelaten. Volgens aan Hamas gelieerde media gaat het om 30 minderjarigen en 3 vrouwen. En gisteravond werden 11 door Hamas gegijzelde Israëliërs vrijgelaten. De Britse premier Sunak heeft een afspraak met de Griekse premier Mitsotakis afgezegd vanwege oneenigheid over de wereldberoemde Parthenon-sculpturen. Mitsotakis zegt tegen de BBC dat hij de kunstwerken wil terughalen naar Griekenland, maar daar wil de Britse regering niets van weten. De stukken, een deel van de beelden staat in het British Museum en een deel in Athene, worden gezien als roofkunst. Mitsotakis zei dat de tweedeling te vergelijken is met het doormiddensnijden van de Mona Lisa. Daarop zegt Sunak de afspraak af. De Griekse premier mocht nog wel met de Britse vicepremier praten, maar dat weigert hij. Inwoners van Soest kunnen mogelijk tijdelijk niet terecht bij het gemeentehuis voor bijvoorbeeld reisdocumenten. Na een brand afgelopen nacht zijn de balieruimte en kantoren van burgerzaken beschadigd. Hoe de brand in Soest kon ontstaan, wat de gevolgen voor de gemeentelijke dienstverlening zijn, wordt nog onderzocht. Het weer droog, alleen in het uiterste noorden wat buien. Vanmiddag wisselen wolken en zon elkaar af bij 2 tot 4 graden. Tegen de avond trekken vanuit het noordwesten buien het land binnen. Door sneeuw of regen kan het dan opnieuw lokaal glad worden. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De ochtendspits is op zich niet drukker dan gebruikelijk. De meeste files staan op de wegen in Zuid-Holland, in Gelderland en in Noord-Brabant. Een paar files vallen op, dat zijn dan voornamelijk de ongelukken. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag, tussen knooppunt Benelux en Delft, 7 kilometer met 3 kwartier vertraging. Daar zijn bergingswerkzaamheden, 2 rijstroken zijn dicht. Elders op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, tussen knooppunt Ippenburg en Zoeterwoude-dorp, 10 kilometer met 3 kwartier oponthoud. Daar gebeurde een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. De A44 naar Amsterdam. Daar ging een motorrijder onderuit bij Kaagdorp. De weg is inmiddels weer vrij. Er staat nog wel file vanaf Oegstgeest. 8 kilometer met een half uur oponthoud. En op de A67 bij Eindhoven, komend vanuit Venlo, tussen Asten en knooppunt Leenderheide, 12 kilometer langzaam rijden en stilstaan na een ongeluk. De vertraging is meer dan een uur. De linkerrijstrook is dicht. Juist omdat je goed voor later wil zorgen. Bij Van Lanschot Kempen willen we begrijpen wat u belangrijk vindt, ook voor de volgende generatie. Als gids kunnen we u richting uw vermogensdoelen leiden met een persoonlijk beleggingsplan. Kom verder op vanlanschotkempen.com/beleggen. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt een deel van uw inleg verliezen. De stemmen zijn geteld. Een nieuw politiek tijdperk begint. Er spelen veel complexe thema's, van wonen en klimaat tot migratie en landbouw. Hoe gaat Nederland nu verder? Wat komt er terecht van alle verkiezingsbeloftes? Het nieuws, de analyses en de onderzoeksjournalistiek van NRC geven je grip op de wereld. NRC is jouw betrouwbare bron in een nieuw politiek tijdperk. Ga naar nrc.nl/aanbod en kies een abonnement dat bij jou past. Al vanaf 2 euro per week. De trein naar Berlijn vertrekt over drie minuten. En daar gaat er weer eentje. Een talentvolle pianist met een beurs op zak. Mede dankzij de schenking van mevrouw Rani. Ook bijdragen aan studiebeurzen? Het Cultuurfonds ondersteunt ruim 3500 projecten per jaar. Van muziek tot monumentenzorg en van theater tot beeldende kunst. Want de wereld is beter af met cultuur. Laat je betoveren door meer dan 100 tutus. Raymonda, de ultieme balletklassieker tijdens de feestdagen. Vanaf 9 december bij het Nationale Ballet. Kaarten via operaballet.nl. Ook schenken aan cultuur? Vraag de brochure aan op cultuurfonds.nl/schenken. Bij Ecoplaza kiezen wij voor kleinschalig en 100% biologisch. Zorg voor mens, dier en natuur. En dat proef je. Dat is echt lekker. En helemaal lekker. Het zijn de proef maar prijsweken bij Ecoplaza. Zoals die lekkere Root Health haverdrank. Gemaakt van fijne granen en 100% puur bronwater. Nu 1+1 gratis. Kom naar de proef maar prijsweken van Ecoplaza. De biologische supermarkt. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Het NOS Radio 1-journaal. Mensen die zich uitspreken op social media over de oorlog in Gaza kunnen op hun werk in de problemen komen. Daar zijn inmiddels tientallen meldingen over gedaan. In sommige gevallen gaat het om werknemers die gedwongen zijn hun pro-Palestina berichten te verwijderen. Anderen durven zich juist niet meer uit te spreken vanwege de schade voor hun carrière. Of ze voelen zich onveilig door uitspraken van collega's over de oorlog. En als redacteur Nina Jansen, jij hebt mensen hierover gesproken. Wat voor verhalen vertellen ze? Ja, nou, zoals je eigenlijk net al zei, inderdaad. Dus sommige mensen die komen op werk en dan horen ze van ja, ik heb van andere collega's van je gehoord dat je dit en dit hebt gepost. En ik wil graag dat je het verwijdert. Want ja, je op LinkedIn staat dat je bij ons werkt. Je hebt een voorbeeldfunctie daardoor. Nou, dat. Maar bijvoorbeeld ook een jongen gesproken die had een WhatsAppje gestuurd naar drie collega's met een filmpje van uitspraken van Israëlische politici, allemaal achter elkaar gemonteerd. En toen hij op werk aankwam, toen deed eigenlijk zijn toegangspas het opeens niet meer. En toen moest hij op het matje komen bij de directeur. En toen zei de directeur, we beëindigen je contract, want dat vinden we ongewenst. Nou, dat gebeurt dus ook in Nederland, want we hadden al voorbeelden wel uit het buitenland gehoord, hè? Ja. Ja, we kennen het voorbeeld van voetballer El Ghazi misschien nog wel. Die recent is ontslagen bij zijn voetbalclub. Nadat hij zich had uitgelaten op social media. En nou, recent ook enkele Hollywoodsterren. Medewerkers die eigenlijk zijn ontslagen nadat ze ook hadden gepost over Gaza. Als het gaat over Nederland, hè, hoe reageren vervolgens collega's en leidinggevenden op wat er gebeurt? Nou, je merkt dus dat van de mensen die ik heb gesproken, dat hun leidinggevende dan dus zegt van, nou, je hebt bijvoorbeeld iets op LinkedIn gepost en ik wil niet dat ons bedrijf, zeg maar, met deze uitspraken in verband wordt gebracht. Dus dat wordt dan bijvoorbeeld gezegd en ik wil dat je dat nu dus verwijdert. Tegelijkertijd, ja, zijn er dan bijvoorbeeld dus ook collega's die dan een melding doen bij een werkgever die zich soms dan onveilig kunnen voelen door een uitspraak van een ander. Je merkt in ieder geval dat het gewoon heel erg doorleeft op de werkvloer. Speelt het trouwens ook onder mensen die juist zich uitspreken over wat de Israëlische mensen is overkomen, of die een speciale band hebben met Israël? En we hebben dus meldingen echt van verschillende organisaties binnengekregen. Van moskeekoepels, advocatencollectieven en ook van Sidi, die dan dan weer Israëlische kant vertegenwoordigt in Nederland. En mensen die ik via daar sprak, daar ging het eigenlijk vaak over op het moment dat collega's van hun zich juist bijvoorbeeld een pro-Palestina post op hun social media hadden geplaatst, of dat er bepaalde stickers, pro-Palestina stickers, op de werkvloer hingen en die zich daar dan toch onveilig door kunnen voelen, of het gevoel hebben dat zij zich dan weer niet kunnen uitspreken. Dat hoorde ik vooral aan die kant. En voor werkgevers, want zij vragen dus soms om werknemers om dingen te verwijderen of om zich wat minder uit te spreken. Hebben ze ook verteld waarom ze dat doen? De werkgevers bedoel je? Ja. Nou, ik heb veel arbeidsrechtadvocaten gesproken. En die zeggen heel erg van... er zijn eigenlijk verschillende dingen, hè, die op de werkvloer spelen. Als het hier om gaat. Allereerst is de vrijheid van meningsuiting is heel erg belangrijk. Dat vinden we heel belangrijk in Nederland. Dus een werkgever of een werknemer... die moet in principe kunnen zeggen wat hij wil in zijn privé-tijd. Dus op zijn social media, noem maar op... komt wel in het geding op het moment dat je dus een voorbeeldfunctie hebt. In het geval van El Ghazi, staat hij voor die voetbalclub. Dan kan het weer anders zijn. Of als je naar buiten treedt, bijvoorbeeld als verkoper... of contact hebt met klanten en zo... Dan heb je ook meer een voorbeeldfunctie. Dan kan een werkgever meer grenzen stellen. Omdat werkgevers dan dus kunnen zeggen van... bepaalde politieke standpunten... die breng je dan in verband met ons bedrijf. En dat wil ik niet. Maar dan moet er wel ook weer door de werkgever of in het contract in het geval bepalingen zijn opgenomen. Of moet er heel duidelijk een richtlijn zijn dat je over bepaalde dingen niet mag praten. Anders speelt het niet. Maar tegelijkertijd, kijk, werkgevers hebben ook te maken met een dilemma. Want er zijn dus ook werknemers die bij hun aankloppen en zeggen... Hey, ik voel me onveilig doordat mijn collega bijvoorbeeld zich uitspreekt over de oorlog. En als werkgever heb je ook weer een veilige sfeer te bewaken, zeg maar, op de werkvloer. Dus daar moet je wat mee. Daar moet je gesprekken in faciliteren. Overigens wil ik daar trouwens bij vermelden dat mensen die aangeven dat zij gedwongen werden bijvoorbeeld of gesommeerd werden om hun post te verwijderen, dat die zich ook gecensureerd voelden en zich ook onveilig voelden. Dus je hebt eigenlijk te maken met verschillende werknemers die zich wellicht onveilig voelen, waar je dus wat mee moet. Ja. Dankjewel, Nina Jans. En laat vandaag meer erover, ook hier op deze zender, in Nieuws en Co. Dat is vanaf 5:00. Het is 8:12. De diplomatieke oneenigheid tussen Groot-Brittannië en Griekenland over de wereldberoemde Parthenon-sculpturen, die leidt weer op. Premier Sunak heeft de geplande ontmoeting met zijn ambtgenoot Mitsotakis opgezegd. Een aanleiding daarvoor is deze uitspraak van Mitsotakis. We feel that these sculptures belong to Greece and that they were essentially stolen. But this is not, in my mind, an ownership question. This is a reunification argument. What is essentially one monument? I mean, it's as if I told you that you would cut the Mona Lisa in half. And you would have half of it at the Louvre and half of it at the British Museum. Wij vinden dus dat de sculpturen zijn gestolen en helemaal terug moeten naar Griekenland. Want, zegt hij, je knipt de Mona Lisa toch ook niet op in twee stukken en verdeelt die tussen het Louvre en het Britse museum. Griekenland-correspondent Thijs Kettenis, Mitsotakis gaat dus gewoon weer terug naar huis. Is dat nou een diplomatieke afgang voor hem of niet? Nou, zo zien de Grieken het in ieder geval niet. Zij verbazen zich er eigenlijk een beetje over hoe hoog de Britten die uitspraken van Mitsotakis opnemen. Kijk, hij zet het misschien wel wat scherp neer. Hè, dat opknippen van de Mona Lisa, die vergelijking, dat zijn wel forse woorden. Maar ja, het standpunt van Griekenland is toch al heel lang bekend, ook bij de Britten. En dat is dat die beeldhouwwerken in Athene thuis horen. Een deel daarvan staat nu dus in het British Museum in Londen. Daar zijn ze sinds de 19e eeuw. Toen werden ze van de Acropolis gehaald in Athene en meegenomen door de Britse diplomaat Lord Elgin. En daarover zijn al decennia lang onderhandelingen gaande tussen Griekenland en Groot-Brittannië om ze op een bepaalde manier een bepaalde vorm terug te krijgen. Ja, maar tot nu toe is dat dus zonder resultaat. En vandaag zou de premier Mitsotakis zou op bezoek gaan bij zijn Britse collega, dus Sunak, om onder andere hierover te praten. Maar ja, dat gaat dus niet door nu. En dat ze van die Acropolis komen, is dat waarom ze zo belangrijk zijn voor Griekenland? Ja, want volgens de Grieken horen die sculpturen daar thuis in Athene en heeft die Lord Elgin ze destijds gewoon gejat. En is het nu tijd dat Groot-Brittannië ze teruggeeft? Londen zegt dat het die beeldhouwwerken legaal verkregen heeft destijds. En heeft ook in het verleden al meerdere redenen aangevoerd waarom teruggave niet kan. Zo was er geen geschikte ruimte, zei Londen, om ze tentoon te stellen in Athene. Mede daarom kwam er een gloednieuw en heel modern Acropolis museum. Dat staat er inmiddels ook al ruim 14 jaar. En nog steeds zijn die beelden niet terug. En het afgelopen jaar leek er wat beweging in deze discussie te zitten. Er zou sprake zijn van een bruikleenconstructie, waarbij Griekenland die beelden dan voor onbepaalde tijd kon lenen van het British Museum. Maar ja, Griekenland zegt dat het geen genoegen neemt met minder dan volledige teruggave. Premier Sunak had nog eens gezegd, vlak voor dat deze ontmoeting plaats zou vinden, dat de Britse wet verbiedt om die stukken terug te geven aan Athene. Vanwege deze ruzie, want zo kun je het echt wel noemen, gaat dus die hele bijeenkomst niet door tussen de twee. Maar dit was niet het enige wat op de agenda stond. Zou ook gaan over wat er in Gaza gaande is. Het zou gaan over migratie. Heeft dit de verhouding tussen Groot-Brittannië en Griekenland verziekt? Ja, naast die punt ook nog Oekraïne en het klimaat. Het was echt een belangrijke, echt een topontmoeting was dit. Mitsotakis mocht nog wel met vicepremier Dowden praten. Maar dat voelde natuurlijk als een degradatie, dus dat weigerde die. De verhoudingen tussen beide landen zijn traditioneel heel goed. En Griekenland ontvangt ook jaarlijks miljoenen toeristen uit Groot-Brittannië. Dat is een grote markt. Heel veel Grieken studeren bijvoorbeeld ook in Groot-Brittannië. Dus dat is echt, ja, die banden zijn traditioneel sterk. Griekenland en Groot-Brittannië zijn verenigd in traditionele vriendschap en onze diverse relaties zijn extreem breed, zei Mitsotakis na afloop, nadat Sunak dus de deur voor hem had dichtgedaan. Dus dat zijn wel weer mooie woorden. En ja, dit voorval, dat afketsen van die ontmoeting op het hoogste niveau, is natuurlijk niet goed. Maar ja, die verhoudingen die zijn wel zo sterk dat verwacht wordt dat ze dit stootje wel kunnen overleven. Dankjewel, Griekenland-correspondent Thijs Ketnis. In het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag door Mark Overmars zijn fouten gemaakt. Dat zegt zijn woordvoerder in de Telegraaf. Volgens zijn woordvoerder is Overmars niet gehoord door externe onderzoekers. Het minste dat je mag verwachten is hoor en wederhoor, zegt hij in de Telegraaf. De Raad van Commissarissen van Ajax liet een extern onderzoek doen nadat bekend werd dat directeur Overmars onder meer een dikpik had verstuurd. Er zijn dit jaar al tenminste 25 zonne-energiebedrijven omgevallen, meldt het FD. Veel meer dan in voorgaande jaren. Volgens de sector zelf is de interesse in zonne-energie onder meer afgenomen door negatieve berichten in de media en onduidelijkheid over de salderingsregeling, de vergoeding die zonnepanelenbezitters krijgen voor stroom die ze zelf niet verbruiken. Het RIVM ziet dat steeds minder mensen meedoen aan bevolkingsonderzoeken. Mensen negeren de uitnodiging die ze krijgen voor een onderzoek naar bijvoorbeeld darmkanker, borstkanker en baarmoederhalskanker, zegt het instituut tegen Hart van Nederland. Er zijn verschillende redenen voor. We weten dat we sommige mensen helemaal niet bereiken met de uitnodiging. Die maken de envelop niet eens open. Maar er zijn ook mensen bang voor de uitslag. Wat nou als ik kanker heb? En heel veel mensen willen wel meedoen, maar door allerlei praktische redenen is het er niet van gekomen. En volgens de RIVM is het wel belangrijk om mee te doen aan dit soort bevolkingsonderzoeken om kanker in een vroeg stadium op te kunnen sporen. Het gastland van de naderende klimaattop heeft zelf nog wat huiswerk te doen, lezen we bij de BBC. De oliewinning in onder meer gastland Verenigde Arabische Emiraten vormt een bedreiging voor miljoenen mensen meer dan gedacht, schrijft de Britse omroep op basis van eigen onderzoek. Giftige stoffen die ontstaan bij het afvakkelen tijdens de oliewinning zouden de luchtkwaliteit tot honderden kilometers verderop verslechteren. Het is in de Emiraten al 20 jaar verboden, maar volgens de BBC gebeurt het nog altijd. En vandaag vertrekt de allereerste transatlantische vlucht op alleen biobrandstoffen, meldt de krant The Independent. Een Boeing van Virgin Atlantic vliegt van Londen naar New York. En de directeur van de vliegmaatschappij is opgewonden dat hij zelf ook mee mag. I'm very excited about seeing the flight take off. The first 100% sustainable aviation fuel across the Atlantic by a commercial airline. And if it had to be anyone, it should be Virgin Atlantic. We won the competition. I'm looking forward. Wij hebben de wedstrijd gewonnen. Ik kijk ernaar uit, zegt de directeur van Virgin Atlantic. Beetje voor de show is het nog wel. Op de vlucht zitten nog geen betalende passagiers. En voor de terugweg wordt er op gewone kerosine gevlogen. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Ochtendspits is niet drukker dan gebruikelijk. De meeste files staan op de wegen in Zuid-Holland, in Gelderland en in Noord-Brabant. Op sommige plaatsen is wel extra vertraging door ongelukken, zoals op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoude-Dorp nu 10 kilometer stilstaan met een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Op de A28 Amersfoort richting Utrecht. Daar zijn bergingswerkzaamheden na een ongeluk bij knooppunt Rijnsweerd. Het oponthoud vanaf Soesterberg is een half uur. De rechterrijstrook is dicht. En in het zuiden

Barcelona. Every time you have to go, shut my eyes and you know I'll be lying right by you in Barcelona, oh, Barcelona, oh, Barcelona, oh, not every time you have to go, I shut my mind and you know, I'll be lying right by your side. In Barcelona, Barcelona van George Ezra. Even na 9:30 is er stand.nl en dus Kilène Plag. Goedemorgen. Met de stelling, het is goed dat kernenergie aan populariteit wint. Het CBS heeft het onderzocht. En je ziet dat waar eerst een kwart van de Nederlanders voorstander was van meer kernreactoren, is dat nu een derde. En in Zeeland, waar natuurlijk al aan kernenergie wordt gedaan, daar is men het meest positief. Je ziet ook in de politiek dat het meer besproken wordt. En het is eigenlijk natuurlijk een traditionele discussie. We zaten ook vanochtend van, dit is wel fascinerend hoe die ontwikkeling nu is. Want ik denk dat de mensen die al iets langer meedraaien, die kunnen zich de protesten nog wel herinneren. Ja, dat kan me zeker herinneren. Naar onszelf. Ja. En dan zie je dat het nu eigenlijk veel meer uit de taboesfeer is. Misschien moet je het zo zitten. Dus vandaar dat we het leuk vinden en interessant vinden om ook te horen of er bij mensen in hun eigen denken ook een ontwikkeling zit. Dus was u eerst vroeger heel erg tegen vanwege de potentiële risico's, vanwege ook het afval, want dat blijft natuurlijk iets waar wel een oplossing voor gevonden moet worden. En bent u er nu juist voorstander van? Waarom is dat dan? Waarom ziet u er nu wel meer heil in dan vroeger? Of misschien bent u al jaren fervent voorstander, of misschien bent u nog heel erg tegen. Op alle manieren kunt u meepraten. 0800 1101 is het gratis telefoonnummer, dus 0800 1101. En de stelling, het is goed dat kernenergie aan populariteit wint. Ster. Zo, dat is relaxed. Heerlijk dit, ik kom helemaal tot rust. Ja, dat is lekker hè? En wat een topdeal. Wil je ook een wellnessweekend voor weinig? Voor de beste wellnessdeals en meer, check je socialdeal.nl. De stemmen zijn geteld. Een nieuw politiek tijdperk begint. Er spelen veel complexe thema's. Van wonen en klimaat tot migratie en landbouw. Hoe gaat Nederland nu verder? Wat komt er terecht van alle verkiezingsbeloftes? Het nieuws, de analyses en de onderzoeksjournalistiek van NRC geven je grip op de wereld. NRC is jouw betrouwbare bron in een nieuw politiek tijdperk. Ga naar nrc.nl/aanbod en kies een abonnement dat bij jou past. Al vanaf €2 per week. Ook de Sint Shop per Social Deal. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. Toneelgroep Maastricht presenteert 12 topacteurs in het vlijmscherpe familiedrama Augustus Oklahoma. Met onder andere Wendel Jaspers, Ariane Schluter, Anneke Blok en Porgy Fransen. Boek nu op augustusoklahoma.nl. Succes Klaas, we gaan jouw enorme kennis zeer missen. De Big Data specialist van Rosalie's IT-bedrijf vertrekt. Ze zoekt een vervanger die groot kan denken. Indeed kan haar helpen goede kandidaten te vinden. Wat ik nodig heb is Indeed. Inderdaad, want bij Indeed regel je alles vanuit je eigen dashboard. Vacatures plaatsen, kandidaten beoordelen en zelfs virtuele interviews doen. Ga naar indeed.com/tegoed en krijg €100 tegoed voor je eerste gesponsorde vacature. Voorwaarden zijn van toepassing. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Bol Piano's heeft nu ook een grote showroom met digitale piano's. Tot ziens bij Bol Piano's. NPO Radio 1. De hoofdpunten, Wouter. Mensen die zich uitspreken op sociale media over de oorlog in Gaza kunnen op hun werk in de problemen komen. Er zijn inmiddels tientallen meldingen over gedaan, blijkt uit een rondgang van de NOS. In sommige gevallen gaat het om werknemers die gedwongen worden hun pro-Palestina berichten te verwijderen. Anderen durven zich niet meer uit te spreken uit angst voor hun carrière, of ze voelen zich onveilig door uitspraken van collega's over de oorlog in Gaza. De fractievoorzitters van de Tweede Kamer komen straks bijeen om een verkenner te kiezen. Het is al bekend dat de PVV-oud-minister Ronald Plasterk heeft voorgedragen aan hem de taak te onderzoeken welke partijen met elkaar willen samenwerken in een nieuw kabinet. Koning Willem-Alexander reikt vandaag de Erasmusprijs uit aan de Zuid-Afrikaanse talkshow-host Trevor Noah. Tot vorig jaar was hij de presentator van het satirische programma The Daily Show. De prijs gaat jaarlijks naar iemand die een belangrijke bijdrage heeft geleverd op cultureel of kunstzinnig gebied. En er is sprake van chaos in delen van Europa door zware sneeuwval, bijvoorbeeld in Oekraïne. Daar zitten mensen in meer dan 2000 dorpen zonder stroom en stromend water. En er wordt hard gewerkt om het Oekraïnse elektriciteitsnetwerk te repareren. Bij Weerplaza, Raymond Klaassen. Raymond, je had zon beloofd. Ik zie hem hoor. Ja, gelukkig, want er zijn inderdaad flinke zonnige perioden in delen van het land. Niet overal hoor, want in het noordoosten daar schuift bewolking vanuit Duitsland binnen. En die bewolking die wint ook nog wel wat terrein, maar zal geleidelijk aan ook gaan breken. Ook in het zuiden van Limburg zijn nog wolkenvelden aanwezig. En in het uiterste noordwesten van het land en op de Waddeneilanden, daar kan zo nu en dan een bui vallen. Dus heel veel verschillen. Temperatuur ligt momenteel rond het vriespunt, op veel plaatsen er net iets boven inmiddels. En die temperatuur die loopt dan op vandaag naar zo'n 2 tot 5 graden. En dan zijn er zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog op die buien na dan die in het noordwesten van het land vallen. Vanavond, dan wordt het wel anders. Dan schuift er een storing vanuit het noorden het land binnen. En die brengt regen, maar in het oosten en noordoosten van het land ook natte sneeuw en misschien wel sneeuw. En ik ga ervan uit dat eigenlijk in de loop van de avond in de noordoostelijke provincies en ook in het oosten het wit kan worden als gevolg van sneeuwval bij temperaturen die rond het vriespunt liggen. En dat betekent ook dat morgenochtend in die regio's, het oosten en noordoosten, het best wel eens wit kan zijn. En dat kan natuurlijk wat vertragingen gaan opleveren in het verkeer. En wat betekent het voor de dagen daarop? Nou, de dagen na blijft het koud. Temperaturen die zijn over het algemeen tussen de 0 en de 3 graden. Donderdag en vrijdag misschien wel in het oosten ook een echte ijsdag. Dat de temperatuur helemaal niet boven het vriespunt komt in de middag. Woensdag vallen er nog wel een aantal buien. Maar donderdag en vrijdag verlopen vrijwel droog overal in het land. En is er ook wat ruimte voor de zon. Ik gaf die maximumtemperatuur al aan. Ook in de nachten wordt het koud. We moeten er rekening mee gaan houden dat het land inwaarts lokaal matig gaat vriezen. En dan hebben we het gewoon over min 5. Zo, Raymond, dankjewel. Wijnand, hoe gaat het de weg? Nou, het hoogtepunt van de ochtendspits hebben we inmiddels gehad. Er staat in totaal bijna 700 kilometer file. Dat valt nog binnen de norm. Normale ochtendspits wat al daar gaat. De meeste file staan op de wegen in Zuid-Holland, in Gelderland en in Noord-Brabant. Een paar files vallen op. Ja, dat zijn dan de ongelukken. De A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep. De vertraging is daar een uur. De rechterrijstrook is dicht na een aanrijding. Elders op de A4 van Den Haag naar Rotterdam, tussen Den Hoorn en Knoop en Benelux, 7 kilometer stilstaan met een half uur vertraging. Er wordt een auto geborgen, de rechterrijstrook is dicht. Er zijn ook bergingswerkzaamheden op de A12 van Utrecht naar Den Haag bij Gouda. De linkerrijstrook is afgesloten, het oponthoud naar Voerden is een half uur. Dan de A15 van Nijmegen naar Rotterdam. Bij Hardingsveld-Giessendam, daar wordt een kapotte vrachtwagen geborgen. De vertraging daar is 3 kwartier vanaf de afrit Leerdam. En op de A67 van Venlo naar Eindhoven, daar gebeurde een ongeluk met meerdere personenwagens bij Geldrop. De weg is weer vrij. Er staat nog wel file vanaf Asten, 13 kilometer. Het oponthoud is nog een uur. Ster. Is het een stoel of een troon? Een symbool in films, sprookjes? Een teken van macht of niet meer van deze tijd? Nu te zien op Paleis Het Loo. Kracht van de troon. Tickets op paleishetloo.nl. Het begint met één laadpaal. En voor je het weet plaats je snelladers met 100% groene stroom door het hele land. Langs de weg, bij Shell-stations en bij steeds meer bouwmarkten. Zo kun je inladen terwijl je batterij oplaadt. Benieuwd hoe Shell naast olie en gas ook schonere energie bereikbaar maakt voor Nederland? Zoek online naar Shell. De stemmen zijn geteld. Een nieuw politiek tijdperk begint. Er spelen veel complexe thema's, van wonen en klimaat tot migratie en landbouw. Hoe gaat Nederland nu verder? Wat komt er terecht van alle verkiezingsbeloftes? Het nieuws, de analyses en de onderzoeksjournalistiek van NRC geven je grip op de wereld. NRC is jouw betrouwbare bron in een nieuw politiek tijdperk. Ga naar nrc.nl/aanbod en kies een abonnement dat bij jou past. Al vanaf 2 euro per week. Oh, dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl. Fantastisch, de laatste alinea. Deze publicatie over arbeidersemancipatie is mede dankzij de schenking van meneer Drakenburg een feit. Ook geven aan geschiedenis of letteren? Het Cultuurfonds ondersteunt ruim 3500 projecten per jaar. Van geschiedenis tot beeldende kunst, van erfgoed tot theater. Want de wereld is beter af met cultuur. Ook de Sintshop per Social Deal. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. Ook schenken aan cultuur? Vraag de brochure aan op cultuurfonds.nl/schenken. Allemaal in het Concertgebouw. Ook Canto Ostinato op 23 januari. Vier pianisten, onder wie Jeroen en Sandra van Veen, spelen dit betoverende meesterwerk van Simeon ten Holt. Bestel op concertgebouw.nl. Vanaf volgend studiejaar kunnen zo'n 120 studenten uit het Caribisch deel van het Koninkrijk met een speciale beurs uitproberen of een studie in Nederland bij ze past. Juist binnen deze groep studenten van de 6 Caribische eilanden is er sprake van veel uitval als ze in Nederland komen studeren. De Volkskrant schrijft erover vanochtend. Demissionair onderwijsminister Robert Dijkgraaf trekt voor deze nieuwe beurs €600.000 uit. Meneer Dijkgraaf, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe werkt deze zogenoemde Koninkrijksbeurs? Nou, dit is een nieuw instrument wat het mogelijk maakt voor Caribische studenten om toch gewoon een goede onderwijservaring op te doen. Daarmee kunnen ze voor zeg een half jaar in Nederland studeren of een stage lopen. En ja, dit komt eigenlijk bovenop de andere mogelijkheden die er zijn. Ze kunnen natuurlijk, sommige studenten komen ook fulltime hier naartoe. Maar het is inderdaad belangrijk dat ze het kunnen uitproberen. En het is ook belangrijk dat studenten in het Caribisch deel van het Koninkrijk wel een extra onderwijservaring opdoen. Maar soms ook is het heel belangrijk dat ze daar blijven. Want ook in de Cariben hebben we onze jonge mensen keihard nodig. Dus blijven, daarmee bedoelt u dat ze weer teruggaan? Dat ze weer teruggaan, precies. Er zijn daar ook grote arbeidstekorten. En ja, voor sommige studenten is het ook gewoon bijzonder om die ervaring te hebben om naar Nederland te zijn. Maar tegelijkertijd ook hun studie in de Caribisch deel van het Koninkrijk af te kunnen maken. En het gekke is dat deze studenten, Caribische studenten, die vallen soms een beetje tussen wal en schip. Zijn het nou Nederlandse studenten, zijn het buitenlandse studenten? Eigenlijk geen van beide. En deze mogelijkheid om een half jaar uit te proberen, dat kan bijvoorbeeld wel binnen Europa met het Erasmus Plus programma. Gek genoeg kan bijvoorbeeld een student uit Curaçao zou wel naar België kunnen gaan met deze beurzen, maar niet in Nederland zelf. En dat hebben we nu gerepareerd met deze Koninkrijksbeurs. Waar lopen zij tegenaan dat het voor hun dus moeilijker is dan voor de mensen die in Nederland zijn opgegroeid? Je komt natuurlijk van heel ver. Je hebt in het algemeen geen familie hier in de buurt wonen. Het is een hele andere cultuur. En tegelijkertijd kom je vaak niet in aanmerking voor alle faciliteiten die universiteiten en hogescholen hebben voor internationale studenten. Je volgt vaak de opleiding in het Nederlands. Je wordt in een heleboel opzichten als een Nederlandse student behandeld. Maar er is dan niet genoeg oog voor toch de moeilijke omstandigheden. Alles is nieuw. Niet alleen het studeren, maar ook het leven, het openbaar vervoer. Huisvesting is een probleem. Nou, gelukkig zijn hogescholen en universiteiten de laatste tijd heel goed bezig om deze speciale groep studenten goed te ondersteunen. We zijn ook nu een programma begonnen waarbij studenten een jaar op de Cariben eigenlijk kunnen gaan wennen en oefenen. Een soort pre-academic year, waarin ze eigenlijk een langere startbaan hebben om uiteindelijk de oversteek te kunnen maken. Dus op een heleboel verschillende manieren proberen we deze groep studenten de extra zorg te geven die ze nodig hebben. Want het zijn verhoudingsgewijs kleine aantallen, zo'n 1000 studenten per jaar. Maar voor de Cariben is het een hele belangrijke groep. Want het is fantastisch dat ze de mogelijkheid krijgen om ook in Nederland onderwijs te volgen. Maar het is ook voor de Caribische landen heel belangrijk dat deze jonge mensen terugkomen en ook weer, als ze dat willen, een bijdrage geven aan hun land. U zegt, het zijn zo'n 1000 studenten per jaar, maar deze beurs, deze Koninkrijksbeurs, is voor 120 studenten. Is dat dan wel genoeg? Die 1000 zijn de fulltime studenten. Ja? Dit zijn studenten die dus op ieder jaar zo'n 120 die hier een stage of een half jaar kunnen gaan studeren. Ik denk dat het een goed begin is. We gaan natuurlijk kijken ook of er in hoeverre we aan de vraag kunnen voldoen. En het is ook belangrijk te benadrukken dat dat echt het verkeer mogelijk maakt tussen de vier landen, dus de drie Caribische eilanden en Nederland. Het is ook iets wat we gezamenlijk met de vier landen doen. Ook alle vier, de onderwijsministers zijn erbij betrokken. En het is ook een mogelijkheid om bijvoorbeeld studenten tussen de eilanden uit te wisselen, absoluut, ja. En er zijn ook hele mooie onderwijsinstellingen op Sint Maarten, Aruba en Curaçao. En ja, eigenlijk willen we ook graag daar zien dat er gewoon meer verkeer komt. Ja, er wordt nu dus iets aan gedaan. Je kunt ook zeggen, er wordt eindelijk iets aan gedaan. Want het wordt natuurlijk al heel lang gesignaleerd door de Nationale Ombudsman dat dit probleem speelt. Absoluut waar. En er is ook heel hard gewerkt de afgelopen jaren om helemaal kaart te brengen waar nu eigenlijk de problemen liggen. En dan zie je inderdaad dat er heel veel aandacht nodig is, maar ook dat er gewoon bepaalde instrumenten, bijvoorbeeld zo'n kortdurende uitwisseling, dat die gewoon nog niet mogelijk was. En het is kleine stapjes vooruit. Maar we weten dat dit is een hele bijzondere groep studenten die het soms extra moeilijk hebben, maar het is ook extra waardevol als we van hun studie een succes kunnen maken. Hartelijk dank, demissionair minister Dijkgraaf van Onderwijs. De gevolgen van klimaatverandering die kunnen problemen voor huizen veroorzaken, zoals schade aan de fundering of overstromingsgevaar. Nederland telt 900 wijken waar klimaatrisico's kunnen zorgen voor hoge kosten voor huiseigenaren. Blijkt allemaal uit onderzoek van ABN AMRO. Sandra Flippen, hoofdeconoom van die bank. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uw onderzoek haalde een paar kranten vanochtend. Het AD kopt honderden wijken water aan de lippen door klimaatrisico's. En NRC citeert u in en zegt daarin dat het nog wel meevalt met de gevolgen van klimaatverandering voor de woningmarkt. Ja. Wat is het nou? Ja, dat is opmerkelijk. Ja, het is gek genoeg allebei. Nou is natuurlijk de toon ook wel een beetje de kleur van het medium wat u aanhaalt. Je kunt het glas zeg maar half vol zien en ik denk dat dat ook terecht is, namelijk. Wij hebben gekeken naar in welke wijken in Nederland zien we dat de twee belangrijkste klimaatrisico's, namelijk funderingen en waterschade of overstroming. En ten tweede de kosten van verduurzaming, want dat kun je wel uit elkaar trekken, maar het komt allemaal op hetzelfde huishouden neer als het dat huishouden treft. En we hebben dus gekeken in welke wijken komen deze drie zeg maar problemen, vallen die samen met relatief lage inkomens en relatief lage pandwaarde, waardoor een pand ook kwetsbaar is. En het goede nieuws is, deze stapeling van risico's komt eigenlijk nergens in zijn geheel voor. Dus nergens stapelen al deze risico's zich op. Dus je zou kunnen zeggen, het valt allemaal wel mee. Ja, maar als je zou kunnen zeggen, elk van deze risico's, want een woning verduurzamen, dat kost zo tussen de 5 en de 30.000 euro. Een funderingsprobleem, dat kost je tussen de 60 en de 100.000 euro. Ja, dat zijn gigantische kosten. En ook elk van deze problemen afzonderlijk kunnen een huishouden dat financieel kwetsbaar is, raken. Ja. Dus en dat als, is ook waar. En als u zegt van juist goedkopere huizen kunnen soms de grootste problemen laten zien, dan is dat natuurlijk voor die mensen een probleem. Ja, dus het is niet gezegd dat het per se is dat, dat de goedkopere huizen met een veel grotere kans die problemen hebben. Dat is niet per se zo gezegd. Dat hebben we eigenlijk niet onderzocht. We hebben eigenlijk gewoon heel feitelijk gekeken naar, oké, wat als je alle risicokaarten die de overheid beschikbaar stelt op wijkniveau, als je die stapelt en je kijkt dan ook nog eens naar de, ja, de financiële situatie in zo'n wijk. Ja, dan zie je dat, er wijken zijn waar, dat zijn dan 90 wijken, waar meestal is het de kosten voor verduurzaming, dus het energie, het huis isoleren en een nieuwe warmtebron. In combinatie met ofwel funderingsrisico of heel af en toe, en dat is echt de kleinste kans, overstromingsrisico, ja, dan heb je het al snel over iets wat mensen zelf niet meer kunnen overzien. En wat voor soort wijken zijn dat dan die het grootste risico lopen? Ja, we hebben dus wel in kaart gebracht, letterlijk. We hebben een kaart van Nederland gepubliceerd, maar we hebben daar geen namen bij gezet. Want ik vind het daar, ik vind dat eigenlijk te vroeg om daarover te spreken. Ik denk namelijk dat op wijkniveau kun je dit zeggen, maar op pandniveau is de informatie gewoon nog niet zeker genoeg. Dus dan wil je eigenlijk ook wegblijven bij namen van wijken genoemen, zodat mensen zich daar onzeker gaan voelen. Ja. Ik denk wel dat het belangrijk is, ten eerste voor de overheid, dat als ze zeggen van oké, we willen dit aanpakken, nou waar moet je dan beginnen? Nou, begin dan in die 90 wijken. Ik zou zelf zeggen, begin dan in 19 van die wijken waarin wij zien dat de meeste panden ook in de particuliere woningvoorraad zitten. En dat is dan sociale koop, zeg maar. Koopwoningen van mensen met relatief lage inkomens. Ja. Maar bedoelt u dat u de gemeente wel laat weten welke wijken het zijn? Zodat zij daar wel mee aan de slag kunnen? Ja, dus de gemeente kan gewoon in deze kaart kijken. En kan dan kijken van hoe ziet mijn gemeente eruit? En ik denk dat de vervolgstap zou moeten zijn dat financiële instellingen, gemeenten en misschien ook woningeigenaren en andere belanghebbenden samen gaan zitten en kijken in detail naar, naar meer specifiekere kaarten van waar speelt nou precies wat. En dan kun je een voorbeeld nemen aan de gemeente Zaandam. Want daar wordt bijvoorbeeld door de gemeente al heel actief funderingsrisico wordt zodanig gecommuniceerd naar bewoners dat als een verkoop plaatsvindt tussen een eigenaar en een potentiële koper, dat dat funderingsrisico echt onderdeel is van de prijs. En dan zie je dus dat koper een prijskorting krijgt op die woning, waarmee die het herstel gewoon kan betalen. En dat is waar we naartoe moeten. Dank u wel. Hoofdeconoom van ABN AMRO, Sanda Flippen. Het WK voetbal in 2027 komt misschien naar Nederland. De handtekeningen zijn gezet, dat meldt de KNVB. Nederland biedt samen met België en Duitsland bij de FIFA aan om het WK voor vrouwen over 4 jaar te organiseren. Onder de noemer Breaking New Ground willen de voetbalbonden een duurzaam, economisch aantrekkelijk en gastvrij toernooi voor de hele wereld neerzetten, zeggen ze. Ook zou het WK in het teken moeten staan van de sociale en sportieve gelijkwaardigheid tussen man en vrouw. Of het zover komt, weten we in mei volgend jaar. Dan wordt de organisator van het WK voor 2027 bekendgemaakt. Een uiterst succesvolle avond voor Demi Vollering, constateert Eurosport. Ze werd gekroond tot wielrenster van het jaar en daar bleef het niet bij. Het is mij een groot genoegen dat ik jou mag vertellen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om jou te benoemen tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. Oh, wauw. Dank je wel. Uit handen van demissionair minister Helder kreeg Vollering de onderscheiding opgespeld. Ook Annemieke van Vleuten ging niet met lege handen naar huis. Zij werd benoemd tot commandeur in de orde van Oranje-Nassau, een treetje hoger. Want ze had al een koninklijke onderscheiding. De normaal gesproken razend succesvolle basketballer LeBron James heeft het zwaar op dit moment. Hij incasseerde met de Los Angeles Lakers de grootste nederlaag in zijn lange NBA-carrière. In de Amerikaanse competitie verloor de Los Angeles Lakers met een verschil van 44 punten van de Philadelphia 76ers. Ook James zelf zat niet lekker in de wedstrijd. Hij kwam geen enkele keer tot een rebound en moest genoegen nemen met 18 punten. En ja, dat is weinig in het basketbal. Wat moet er gebeuren om te voorkomen dat dit nog een keer gebeurt? Vroeg James zichzelf na afloop hardop af. Om ook vervolgens zelf een kort en krachtig antwoord te geven. Veel. En een eerste hattrick in het profvoetbal, dat kan je toch wel een momentje noemen. ADO Den Haag-speler Jort van der Zande joeg de bal gisteren 3 keer in het net tegen Jong FC Utrecht. Om dit niet meer te vergeten gaat de geluksbal mee naar huis, vertelt Van der Zande aan Omroep West. Die ga ik thuis een mooi plekje geven. Iedereen heeft de handtekening opgezet. En dan ja, dat is toch gewoon weer een mooie herinnering voor later. Is dat dan toch nog iets bijzonders? Ja, ik denk, je zou het aan Ronaldo moeten vragen wat hij voor waarde hecht aan al die ballen. Liggen gruwelijk in de weg, denk ik. Ja, bij hem liggen ze gruwelijk in de weg. En ik heb gelukkig nog genoeg plek. Ja, op naar de volgende hat-trick geluksbal, zullen we maar zeggen. ADO won het eerste divisieduel van Jong Utrecht trouwens met 6-0. Bij de ANWB Wijnand Zwaan. Langzamerhand lossen de files van de ochtendspits op. Er zijn nog wel wat ongelukken gebeurd. De meeste vertraging zien we in Zuid-Holland, in Gelderland en Noord-Brabant. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam zien we zelfs een uur oponthoud door bergingswerkzaamheden bij de Benelux-tunnel. De rechterrijstrook is dicht. En op de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Knopendijl en Hardingsveld-Giessendam 13 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Daar wordt een kapotte vrachtwagen geborgen. De rechterrijstrook is dicht. Van Santana. Het is bijna 6 minuten voor 9. Trevor Noah, de Zuid-Afrikaanse comedian en presentator van The Daily Show, krijgt vandaag de Erasmusprijs. De prijs die overhandigd wordt door koning Willem-Alexander ging 1 keer eerder naar een komiek. Dat was Charlie Chaplin in 1965. Bijzonder dus, Trevor Noah heeft Zuid-Afrikaanse stand-up comedy op de kaart gezet. En daarom was er gisteravond een comedy night in de Kleine Comedie waar collega's van hem optraden. Thank you very much. And I'm sure you're going to enjoy. But I want you to start your clap. You start clapping, Rashid. And then the rest is going to take over. Going to go all the way to the back. And give just a little bit more, a little bit more. And just give everything you got, man. It's for the first one. It's Kagiso KG Mogadi! Goedenavond.

Als IT-manager wil je ongestoord kunnen bouwen. Dat kan alleen op een stabiel netwerk. Daarom ben je met Odido Business altijd en overal veilig met elkaar verbonden. Het kan ook zo. Odido. NPO Radio 1. 9 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De gevechtspauze in Gaza is verlengd en daardoor komen er ook meer mensen vrij. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Het tijdelijk staakt het vuren tussen Israël en Hamas gaat ook vandaag door. De gevechtspauze is tot donderdag verlengd. Gisteravond heeft Israël zoals afgesproken 33 Palestijnse gevangenen vrijgelaten. En er werden ook 11 Israëlische gijzelaars vrijgelaten. Om studenten uit het Caribische deel van het Koninkrijk beter voor te bereiden op een studie in Nederland trekt het kabinet €600.000 uit. Met dat geld kunnen 120 studenten een half jaar op uitwisseling of stage en kunnen zo uitproberen of studeren in Nederland hen past. Uit onderzoek is gebleken dat Caribische studenten in het Nederlands hoger onderwijs vaker uitvallen of wisselen van studie. Volgens minister Dijkgraaf komt dat door de grote overgang naar studeren in Nederland. Die levert vaak culturele en praktische problemen op. In de Amerikaanse staat New York zijn twee mannen vrijgesproken die jarenlang vastzaten voor moord. Ze bleken er niets mee te maken te hebben. In de twee aparte zaken waren gebrekkige getuigenverklaringen en procedurefouten. Een man was veroordeeld tot 25 jaar, de ander levenslang. Ze zijn nu beide 49. Een van de twee is gelijk na de vrijlating weer opgepakt omdat hij illegaal in Amerika zou verblijven. De afgelopen 34 jaar zijn tenminste 115 veroordelingen teruggedraaid in de staat New York. Veroordeelden zijn vaak zwarte Amerikanen of van Latijns-Amerikaanse komaf. PVV-leider Wilders draagt waarschijnlijk vandaag Ronald Plasterk voor als de nieuwe verkenner die de eerste fase van de kabinetsformatie begeleidt. Plasterk was voor de PvdA minister van Onderwijs en Binnenlandse Zaken en schrijft tegenwoordig columns in de Telegraaf. Hij moet de opvolger worden van PVV-senator Gom van Strien. Die legde zijn taak gisterochtend neer na berichten dat hij betrokken zou zijn bij fraude. De Britse premier Sunak heeft een afspraak met de Griekse premier Mitsotakis afgezegd vanwege oneenigheid over de wereldberoemde Parthenon-sculpturen. Mitsotakis zegt tegen de BBC dat hij de kunstwerken wil terughalen naar Griekenland, maar de Britse regering wil daar niets van weten. De stukken worden gezien als roofkunst. Een deel van de beelden staat in het British Museum en een deel in Athene. Mitsotakis zegt dat de tweedeling te vergelijken is met het doormiddensnijden van de Mona Lisa. Daarop zegt Sunak de afspraak af. Mitsotakis mocht nog wel met de Britse vicepremier spreken, maar dat weigert hij. Het weer droog, alleen in het uiterste noorden komen wat buien voor. Vanmiddag wisselen wolkenvelden en zon elkaar af bij 2 tot 4 graden. Tegen de avond vanuit het noordwesten opnieuw buien. Door sneeuw of regen kan het dan opnieuw lokaal glad worden. Verkeersinformatie Wijnand Zwaan. De files van de ochtendspits lossen nu geleidelijk aan op. Het drukst is het nog op de wegen in Zuid-Holland, in Brabant en in Gelderland. Een paar files vallen op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Daar waren bergingswerkzaamheden bij de Benelux-tunnel. Die zijn inmiddels afgerond. Er staat nog wel file vanaf Rijswijk met 3 kwartier vertraging. Op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam. Er wordt een vrachtwagen geborgen bij Hardingsveld-Giessendam. Daar staat nu 14 kilometer file vanaf knooppunt Deil. De vertraging is 3 kwartier. De rechterrijstrook is dicht. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum. Daar gebeurde een ongeluk bij Lexmond. Daar is maar 1 rijstrook vrij. Het oponthoud is 1,5 uur. En op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Daar zijn bergingswerkzaamheden na een ongeluk bij Zwolle-Zuid. Daar staat nu 9 kilometer file vanaf het Harde. De vertraging is 3 kwartier en er is 1 rijstrook vrij. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Het klimaat trekt zich niks aan van de verkiezingsuitslag. Onze kwetsbare planeet heeft jouw steun harder nodig dan ooit. Jij wilt toch ook geen klimaatontkenner in het torentje? Ga nu naar greenpeace.nl en sluit je aan. Zat er achter de moord op John F. Kennedy, Lee Harvey Oswald of toch iemand anders? Journalisten Babs Assink en Lammert de Bruin hebben een nieuwe aanwijzing gevonden met een Nederlands tintje. En gaan 60 jaar na de moord op zoek naar de waarheid. JFK, The Missing Link, is nu compleet te beluisteren in de NPO Luister-app. Download hem via nploluister.nl. Het NOS Radio 1-journaal.

Ach, ja, het is wel een erebaantje inderdaad, ja. Denk ik, toch? Ja. Nou ja, maar het is wel opvallend, want Verkenner, daar kun je relatief snel mee klaar zijn. Maar zo'n informateur en formateur, die kunnen echt best wel... Dat is waar, ja. Ja, formateur is dan vaak de beoogde premier, maar zo'n informateur kan er echt wel lang mee bezig zijn. Ja, dus dat moet je dan toch als een eer zien en niet als een betaalde baan. Ja. Viroloog Mark van Ranst vertelde vanochtend over Omicron, de variant van het coronavirus die na 2 jaar nog even hard rondwaart. Opmerkelijk, maar niet zorgwekkend, zei hij, want de Omicron-variant maakt minder ziek. Annette vraagt zich af, moet je dan eigenlijk nog wel de nieuwe coronaprik halen? Ik heb de uitnodiging hier liggen, schrijft ze, maar is dat nog wel nodig? Nou, daarvoor hebben we nog even contact met Mark van Ranst. Goedemorgen weer. Goedemorgen. En is het nog wel nodig? Moeten ze hem gaan halen, Annette? Wel, we moeten goed beseffen, de reden waarom Omicron minder gevaarlijk lijkt dan de andere varianten, is net omdat we heel goed gevaccineerd zijn en ook wel omdat we al een aantal keer vaak een coronavirusinfectie hebben doorgemaakt. Dus voor de risicogroepen, de medische risicogroepen die ook in Nederland gedefinieerd zijn, daar is vaccinatie nuttig voor. En daar blijft dat ook op dit moment nuttig voor, met dat aan Omicron aangepast vaccin. Ja, en wordt die prik dan ook nog een beetje aangepast aan die varianten die Omicron nu laat zien? Wel, op dit moment dan is dat de variant die het meeste voorkomt. Je loopt daar natuurlijk altijd een beetje achter de feiten aan, want omgekeerde zou natuurlijk niet kunnen. Maar elke keer wanneer er een nieuwe variant gaat komen die belangrijk wordt geacht, dan zullen die vaccins ook worden aangepast. Dat is nu ook gebeurd. Dank u wel, Mark van Ranst. De Britse band The Prodigy trad afgelopen weekend 2 keer op in Engeland met een aangepaste tekst van de hit Smack My Bitch Up. Wat werd het ook weer? Ik had hier ergens opgeschreven. Ja, Change My Pitch Up hebben ze ervan gemaakt. Althans, dat werd alleen nog maar gezongen. Want Smack My Bitch Up, weinig vrouwvriendelijk. En er kwam er afgelopen jaar ook commentaar op. Ik zei erbij in dit fragment dat het de eerste optredens waren van de band sinds het overlijden van zanger Keith Flint 4 jaar geleden. Maar hebben luisteraars die dit in de gaten houden, de Prodigy? Dat vind ik op zich al hartstikke goed. Ja, zeker. Bij Radio 1. Misa constateert, de Prodigy stond afgelopen zomer al op meerdere festivals, zoals Vestrock in Hulst. Nou, we hebben natuurlijk meteen gegoogeld. Ja. En het klopt, uiteraard. Wat ook in op Douwpop in Haarlem en allerlei andere zomerfestivals. Ja. En ook in 2022 ging de band blijkbaar op een mini-tournee. Toen omdat de band 25 jaar bestond. Oh nee, het album, The Fat of the Land, 25 jaar bestond. Dus nee, zeker niet het eerste optreden. Excuses en bij deze rechtgezet. 3 voor de dag. De Zuid-Afrikaanse komiek Trevor Noah ontvangt de Erasmusprijs en koning Willem-Alexander zal die aan hem overhandigen. Jaarlijks wordt die prijs toegekend aan een persoon of een instelling die een bijzondere bijdrage heeft geleverd op het gebied van bijvoorbeeld wetenschap of kunst. Het thema van de Erasmusprijs is dit jaar Lof der Zotheid. Dat is uiteraard naar dat beroemde boek wat Erasmus heeft geschreven. Vanavond wordt er weer gevoetbald in de Champions League. Feyenoord ontvangt Atletico Madrid. Sportverslaggever Tom van het Hek over de kansen van Feyenoord. Ja, Feyenoord dat het zo goed doet en toch ineens in een situatie gedwongen is dat het moet winnen vanavond. Want als het gelijk speelt en aannemende dat Lazio die andere wedstrijd thuis wel van Celtic, de zwakke broeder in deze pool, wint. Ja, dan moet Feyenoord gaan toekijken hoe die laatste wedstrijd gaat verlopen tussen Atletico en Lazio. Dat willen ze natuurlijk niet. Dus je moet winnen. Maar Atletico is een hele, hele aparte tegenstander. Het is een hele gevaarlijke ploeg. Het wordt inderdaad een dubbeltje op zijn kant. Het zal heel spannend worden en Feyenoord zal zijn allerbeste voetbal moeten spelen. Om het vanavond in eigen hand te houden. Het kan wel, maar het wordt wel een lastig avondje hoor, daar vanavond. En in Noord-India is het reddingswerkers gelukt om de 41 mannen die al weken vastzitten in een tunnel te bereiken. Buitenlanddirecteur Davy Boerema, vanmorgen vertelde hij al dat ze heel dichtbij waren. En het is dus gelukt. Ja. Hoe? Nou, de buis is erdoor. Er moet nog wel wat puin geruimd worden, zeggen Indiase media. Maar op Indiase media is ook al te zien dat reddingswerkers en ambulances nu de tunnel ingaan. Omdat ze dus echt elk moment eruit kunnen komen. En dan moeten die mannen dus door die buis gehaald worden. En dan er doorheen getrokken worden. En dan worden ze meteen naar ziekenhuizen in de buurt gebracht. En dat laatste stukje is, zoals jij vanmorgen vertelde, inderdaad met de hand gedaan? Ja, dat is door die ratmijnwerkers. Die mannen die dus fysiek stukje bij beetje de tunnel graven. Modder in kleine bakjes naast zich doorschuiven naar de volgende werker. En zoals een soort lopende band dat dan leeghalen. Dus echt, ja, handwerk, zeg maar, zijn die laatste meters gedaan. Maar volgens mij, als ik het goed begrijp, moet er dus nog door die mannen, die ratmijnwerkers, moet er nog wat puin geruimd worden voordat ze echt er doorheen gehaald kunnen worden. Dus we zien nog geen beelden dat die mannen, zeg maar, daaruit komen. Maar dat zal heel snel volgen. En dat het op die manier nodig was, met dat echte handwerk, dat had weer te maken met dat het ontzettend moeilijk was. Al die boormachines die kapot gingen elke keer. Waarom het dus ook zo lang moest duren, dat ze daar al meer dan 2 weken vastzitten. Omdat elke keer dat fancy materiaal wat uit het buitenland kwam, kapot ging. En de hele tijd weer op die stenen stopte. En dat er dan dus weer gestopt moest worden met zoeken. En uiteindelijk zijn het dus die lokale helden die ze met de handen hebben uitgegraven. Maar het is dus ongelooflijk dat zij dus wel met de hand door dat de hele harde steen heen komen. Ja, volgens mij doen ze dat met een pikhouwwiel. En inderdaad gewoon, ik vind het ook heel India's. Op z'n India's, we hebben er tijd voor, we hebben er mankracht voor. En we gaan gewoon alle tijd en alle rust nemen om beetje bij beetje daaruit te komen. Dus heel India's als je India een beetje kent. Om het op deze manier te doen. En dat werkt dus. Die mannen die zitten daar dus al een tijdje, 2 weken ruim, hè? Ja, meer dan 17 dagen inmiddels. Ja, precies. Je zegt, ze moeten echt door die tunnel nog getrokken worden. Ja. En daarna zullen ze naar ziekenhuizen waarschijnlijk gaan. Ja, omdat dus wat er gebeurd is met die tunnel is dat ze aan het graven waren in het midden. In het tussenstuk voor de uitgang, zeg maar, is al dat puin neergekomen. Dus je hebt een open ruimte, puin en dan nog een stuk tunnel. Dus door dat puin zijn ze heen gegaan. Daar zit de buis tussen. En dan moeten ze nog een stuk tunnel uit om uiteindelijk naar het ziekenhuis gebracht te worden. Maar die buis was dus nodig omdat dat puin is niet opgeruimd. Die buis zit er om puur die mannen doorheen te halen. En ik hoop dat ze passen allemaal. Ik heb geen idee hoe soepel zoiets gaat. Nee. Zal ook per man weer verschillen. Dus dat is nog wel een heel ding. Ja, maar het einde is wel in zicht voor ze. Gelukkig. Dankjewel, Davy Boerema. Zometeen Spraakmakers, Ghislaine. Waarin we het in het eerste half uur van Spraakmakers gaan hebben over kernenergie. CBS heeft nieuw onderzoek gedaan en dan zie je dat het aan populariteit wint. Dat is ook de stelling. Het is goed dat kernenergie wint aan populariteit. Tegelijkertijd merk ik dat de meeste mensen die hebben gebeld er niet zo'n voorstander van zijn. Dus je kunt het nog in evenwicht brengen door te bellen op 0800 1101. Dat in het eerste half uur van Spraakmakers. Wouter heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Fijne dinsdag. NPO Radio.